Açık Gazete. Merhaba kainat. Bugün 23 Mayıs Perşembe. Yıl 2019. Ay 5. Gün 143. Hızır 18. 1440 Hicri Ramazan 18. 1435 Rumi Mayıs 10. İstanbul için iftar vakti 20:29. Fırtına, yağmur. Günün tarihi. 476 yıl önce bugün 23 Mayıs 1543'te dünyanın güneş etrafında döndüğünü ilk kez ispat eden bilimci Kopernik öldü. Günün malumatı. İkizler Burcu'nda doğanlar. 21 Mayıs, 21 Haziran. Dünden devam. İkizler Burcu'nda doğanlar sosyal çevrede %100 başarılı olurlar. Ticari başarıları kendi kendilerini kontrol edip benliklerini tamamen işlerine vermelerine bağlıdır. İkizler Burcu'nda doğanların başarılı olacakları meslekler arasında yargıç, diplomat, yazar, sanatkar ve kuyumculuk sayılabilir. Yıldızınız Merkür, zeka ve canlılık temsilcisi. Grubunuz Hava. Üstün yeteneğiniz, üstün zeka. Özelliğiniz yardımcı olmak ve neşe yaratmak. Emeliniz gazetecilik ve yazarlık. Amacınız büyük isim yapmak, ün kazanmak. Yenmeniz gereken oyunuz çok konuşmak. Büyük Saatli Marif Takvimi. My last time. Waiting on the Merhaba herkes, Açık Radyo burası, 94.9 açıkradyo.com.tr açıkradyo.com.tr ve Açık Gazete programı başladı. Ben Deniz Ömer Madra, Can Tombi ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birliktesiniz. Emre Gümüşer ve Robert Ayar da bize destek veriyor. Günaydın. Günaydın. Evet, açılışımızı Mr. Rockefeller adlı parçayla yaptık. Betty Midler'ın bestesi ve söylüyor. O zamanlar santrallerle konuşuluyor. Eski bir durum. Rockefeller'ın durumu santral. Santral mi? Evet. Ona nasıl oluyor? Santral bağlıyor sana telefonu. Aa. Arada öyle bir şey var. Manyetolu telefon. Size yardım, nasıl yardımcı olabilirim diyor santral. Ya gene ben de, bulabildiniz mi Bay Rockefeller'ı? Aa, hay Allah. Bütün gün ona ulaşmaya çalıştım. Ziyan yok, beklerim diyor. Ve konuşuyor kendi kafasında. Bay Rockefeller, nasılsınız? Eğleniyor musunuz? Birkaç dolar kullanabilirim yani, benim bu tarafa yollarsanız lütfen. Yani ben sizi televizyonda görüyorum, dergilerde de seyrediyorum. Televizyonda seyrediyorum, dergilerde okuyorum. Yani anlatıyorlar ama, her şeyi anlatıyorlar hakkınızda ama nasıl olduğunuzu söylemiyorlar. Bazen sizi tanıdığımı sanıyorum, bazen tanımadığımı. Bazen yapabiliriz bu işi, tamamlarız diye düşünüyorum, bazen yapamayız diye. Bekliyorum işte böyle. Ben perişan haldeyim, parasız, pulsuzum. Lütfen şu telefonu açar mısınız Bay Rockefeller? Aramak için, aramamın sebebi şu: kendimi çok iyi hissetmiyorum. Bayağı sinirlerim bozuk. Ailem sinirli. Hüzün içindeyim. Ama öğrenmek istiyorum herkese, nasılsınız acaba? Nasılsınız? Lütfen bana bu sefer cevap verin. Daha sonra artık ödemeli telefon etmek zorunda kalacağım. Size ödeteceğim parasını. Çünkü benim bitti param. Ödemeli telefon diye de bir şey vardı eskiden. Ödemeli arama da vardı onda. Ödemeli aramalı işte, evet bu. Çaldırıp bırakma anlaşılmıyor tabii o zamanlar, değil mi? Santral bağlıyor, ödemeli olsun diyorsun. Kabul ederse karşı, aynen, taraf ediyor. Rockefeller, lütfen Rockefeller, Bay Rockefeller, İyi olmaz mı diye bitiyor. Konuşamıyorlar yani. Niye çaldık? Ve günler yürümeye başladı. Eduardo Galeano, çeviren Süleyman Doğru. Ser Yayıncılık. ...23 Mayıs... Kudretin imalatı. Dünyanın sahibi, petrolün kralı, Standard Oil Company'nin kurucusu John D. Rockefeller 1937'de bugün öldü. Kendisi neredeyse bir asır yaşamıştı. Otopside vicdan namına herhangi bir şeye rastlanmadı. Ve günler yürümeye başladı. Eduardo Galeano, çeviren Süleyman Doğru. Ser Yayıncılık. Evet, tarihte bugüne de bir göz atalım. 1829'da bugün akordiyon diye bir müzik aletinin patenti Cyril Demian'a verilmiş. Viyana'da, Avusturya Macaristan İmparatorluğu o zaman, akordiyonu bulmuşlar. Cyril Demian diye birisi tescil ettirmiş. 1911'de bugünse New York kamusal kütüphane binası açılmış. 1974'te bugün de Britanya'nın Amerika Birleşik Devletleri'nde nükleer denemeler yapması söz konusu. Polaris, yani Birleşik Krallığın nükleer programı Polaris adını taşıyordu. O Fallon for Chevalier adında Güney Afrikalı bir antilopun adı verilmiş. Yani Londra hayvanat bahçesinde yaşayan bir hayvan. O da Lord Carrington'ın soylu bir önemli kişinin talebi üzerine Fallon for Chevaline verilmiş o ad. Nükleer deneme antilopun adını taşıyor. Ne güzel değil mi? Evet. Güzel bir hayvanı. Evet, tarihte bugün de bu kadar. Şimdi bugün de bugüne bakalım. Öncelikle bir kere yarınki dünya çapındaki büyük şeyden bahsedelim iki kelimeyle. Büyük okul grevinde dünyanın dört bir tarafında Greta Thunberg'in hesabından bakıldığı zaman 116 ülkeye yayılmış olduğu şimdilik görülüyor ve 1524 yerde olacak deniyor. Son gördüğüm Twitter hesaptan bu benim. 118 ülkede. Ha, 118 olmuş öyle mi? Fridays for Future'ın internet sitesinden bakacak olursak 1594 yerde toplamda 2068 strike yapılacakmış, grev yapılacakmış. Evet. Türkiye'den bahsetmemi ister misiniz? Evet lütfen. Yani 118'e çıkmış. Benim elimdekinden daha yeni bir liste var senin elinde. Ben Türkiye'de 1594 olay, öyle mi? Toplam. Evet. Grev. Türkiye'de bakıyorum. Bazıları aynı gibi duruyor. 26 grev olarak söyleniyor ama çoklu girilmiş olanlar da var galiba. 20'nin üzerinde yerde var. Yeni yerlerden bahsedeyim size. Malatya, Samsun, Edirne linkleri de var aynı zamanda. Fridaysforfuture.org üzerinden bu linkleri tıklayarak bağlantıya da geçebilirsiniz. Ayvalık'ta var. Ayvalık'takini muhtemelen Ege'ler yapıyor. İzmir'de 3 yerde var. Haykıran Mahallesi Ahmet Kahraman Caddesi'nde var. İzmir Büyükşehir Belediyesi önünde var. Bornova'da Kızılay'da var. Biraz daha aşağı indiğinizde Bodrum'da var. Haritaya girilmemiş ama Datça'da olması lazım bir tane. Dalyan'da özür dilerim. Çıralı'da olduğu yazıyor. Antalya'da var. Antalya'da da belediye binasının önündeymiş. Ankara olması lazım. Ankara, evet buldum. Ankara. Ankara'da da belediye binası önündeymiş. Saat 12 ile 13 arasında. Samsun'da İlyasköy'de, İlyasköy Mahallesi'nde ilk adımda bir etkinlik düzenlenmiş. Bunun da kimlik bilgileri var. Nerede olacağına dair. İstanbul'da da aynı şekilde hem Parents for Future, iklim için aileler bir araya geliyor. Hem de aynı zamanda öğrenciler, çocuklar bir araya geliyorlar. Maçka Parkı'nda. Maçka'da Sanat Parkı'nda. Saat 12'de kaymakamlıktan ve güvenlik yetkililerinden de güvenlik yetkilileriyle de konuşulmuş. Gerekli belgeler iletilmiş, gerekli izinler alınmış olduğu da söyleniyor. Evet, yok oluşa doğru giden bir, hızla giden bir dünyada bilim insanlarının artık tam bir oy birliğiyle, yani %97'den fazlasının bu işin derhal önlenebilmesi sağlanamazsa insanlık da aralarında olmak üzere canlılar alemini çok büyük bir tehlikenin beklemekte olduğunu, küresel iklim yıkımının mahvedeceğini, ortalığın bunu önlemek için de çocukların harekete geçmiş olduğunu bir kez daha tekrarlayalım. 118 ülkede son rakamlara göre 1600'e yakın ayrı yerde çocuklar grev yapıyorlar. Bu bütün kıtalarında, dünyanın 6 kıtasında da var. Sadece görebildiğim kadarıyla Antarktika'da bile 3 ayrı yerde yapıldığı söyleniyor. Güney Kutbu'nda insanların yaşamadığı, penguenlerin yaşadığı, şimdilik yaşadığı, aslında ciddi tehlikede olduğu bir durumdan bahsediyoruz ve bunu hem Fridays for Future, yani gelecek için cumalar adındaki etiketle hareketler, hem Climate Strike hareketi, hem de iklim için iklim grevi, hem de School Strike for Climate diye siteler yapıyor. Ayrıca Extinction Rebellion denen yok oluş isyanı da desteklemekte bunu. Evet, Avrupa'da da neredeyse her ülkede var. Evet, birçok ülkede var. Bütün ülkelerinde var, birçok yerde var. Bir tek yine aynı şekilde Sırbistan'da yok, nedenini bilmiyorum. Sırbistan gene haritada boş gözüküyor. Daha önce yapılmıştı grevler ama gene haritada görüşüyor. Ama onun dışındaki bütün ülkelerde neredeyse var. Rusya'da Greta Thunberg de doğrudan destek verdi. Rusya'da yasak olduğu için 18 yaşından küçüklerin protesto gösterisi yapması herhangi bir konuyla alakalı. Rusya'da da var. Birçok yerde var Rusya'da aynı zamanda. İran'da da var. Azerbaycan'da da var. Kıbrıs'ta da var. Kıbrıs'ın her iki tarafında da var. Afrika kıtasına baktığınız zaman kıyı bölgelerinin neredeyse birçok ülkede var. Latin Amerika'da yine aynı şekilde birçok ülkede var. Nerede yok? Küba'da yok. Küba'da var mı? Küba'da yok. Jamaika'da var. Jamaika olur isterseniz. Virgin adalarında var. Küba'da Amerika Birleşik Devletleri, Kanada full. Raul Castro hükümeti karşı mı çıkıyor? Karşı çıkmasından daha ziyade oradaki insanların da organize olmasıyla alakalı. Sırbistan örneğinde de bunu görebiliyoruz. Yani bir şekilde organize olunması gerekiyor orada da. Ama Avrupa'nın da neredeyse bütün ülkelerde var. Nerede yok? Burada göründüğü üzere var, orada da var. Bir tek Sırbistan'ı bulabilirim. Evet, Avrupa'da kaç ülke var toplam? Avrupa'da kaç ülke var? Yazayım hemen. Avrupa'da. Bir tek Sırbistan demeyeceksin, yüzün üzerindeki ülkede, öyle mi? 50'si bağımsız, 5'i bağımlı, 6'sı tanınmamış devlet varmış. Toplamda 64. 64 ülkeden bir tane mi? Bir tanesinde mi? Vallahi ben göremedim. Bir tek Sırbistan'da yok galiba. Evet. Peki, böyle bir durum var dünyanın bütün kıtalarında ve tarihin en büyük iklim ayaklanması hareketi olacak şüphesiz ki. Bunu tarih yazacak. Torunlar torbalar sordukları zaman sen orada ne yapıyordun? O sırada bunları yaparken anne ya da baba diye sorduklarında ya da dede diye. Amca. Dayı. Yenge. Hala. Hepsinin bir cevap bulacağız herhalde. O gün ben çok işim vardı evladım, yapamadım filan gibi durumlar olabilir. Öğretmenim de aynı zamanda. Evet, şimdi bunu takip etmeye devam ediyoruz. Türkiye'de de 26 ayrı yerde grev var. Yani Malatya, Samsun, Edirne, Ayvalık, İzmir, Bodrum, Dalyan, Çıralı, Antalya, Ankara, Samsun ve İstanbul'u da saymış olduk. Herkese açık, devamını bekliyoruz diyor, yazıyorlar bütün bu hareketlerde. Nasıl bir gelişme olduğunu takip edeceğiz. Takip edeceğiz. Aynı zamanda İklim grevine katılacak olan Türkiye'deki çocuklardan da kendi yollayacakları bir dakikalık ses kaydını yarın Açık Gazete içerisinde dinletebiliriz. Bunu ayırabiliriz Açık Gazete'mizi. Zaten bazılarını önceden söylemiştik. Fridays for Future'ın sosyal medya hesapları içerisindeki arkadaşlara da söylemiştik. Onlar da şimdi şey yapıyorlar. Eğer böyle bir şey istiyorsanız, böyle bir ses kaydını Açık Radyo'da da duyulmasını istiyorsanız ne yapabilirsiniz? İklimin resmi sitesinin internet adresini kullanabilir miyiz Ömer Bey? Tabii. iklimin resmi@gmail.com'a göndereceğiniz ses kayıtlarını yarın Açık Gazete içerisinde biz de dinleyicilerimizle paylaşabiliriz. Ey gençler, çocuklar, bebekler, bebeklerin babaları, anneleri, halaları, amcaları, teyzeleri. Evet, haber durum size. Böyle. Şimdi diğer haberlere de geçebiliriz. Türkiye'de çok önemli bir gelişme beklenen oldu ve gerekçe yayınlandı, açıklandı. Çalmışlar Yüksek mı Seçim efendim? Kurulu. Neyi? Öyle diyorlardı ya, çaldılar. Sandıkları mı, oyları mı? Oyları çaldılar. Çalmamışlar. Yüksek Seçim Kurulu sonuçları açıklanmış. 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri kesin sonuçları internet sitesinde yayınlanmış. İl Genel Meclis Üyeliği, Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Belediye Başkanlığı ve Belediye Meclis Üyeliği sonuçlarına dair veriler ayrı ayrı çizelgelerle mükemmel bir şekilde verilmiş. İki haftadan biraz fazla oldu, biraz bekleyiş uzun sürdü ama olsun, son derece düzgün bir şekilde internet sitesinden yayınlamış Yüksek Seçim Kurulu. Peki ne olacak şimdi? AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı, başkan adayı Binali Yıldırım'ın başlattığı akım çığ gibi büyümüştü. Kendisine yöneltilen İstanbul'daki seçimler neden iptal oldu sorusuna çok basit. Çünkü çaldılar diye cevap veren Yıldırım'ın ardından sosyal medyada 7'den 70'e birçok vatandaş insanları hırsızlıkla itham etmişlerdi. Şimdi böyle bir hırsızlık var mı durum? Yokmuş. Böyle... Yani çalma çırpma gibi bir kelime yok diyor. Cumhuriyet Halk Partisi sözcüsü Faik Öztrak gerekçeli kararı yayınlamasının, açıklamasının pardon, ardından hemen bir değerlendirmede bulunmuş. Yüksek Seçim Kurulu'nun gerekçeli kararının hiçbir yerinde çalma çırpma gibi tek bir kelime yer almamıştır diyor. Yani Binali Yıldırım'ın açıklaması, ithamı biraz havada kalmış. O da zaten bunu söylemiş. Gerekçeli kararda oylar çalındı diye bir tarafın söylemi yazacak halleri yok. Bunu halk diliyle söylüyoruz. Halk diliyle bir kesimi, bir kişiyi bir şeyle itham ederken hırsızlıkla doğrudan ilişkilendirmek ne manaya geliyor? Ya da halk dilinde doğrudan böyle insanları hırsızlıkla itham etmek normal bir şey mi? Halk dili bunu mu gerektiriyor? Halk dili bunu gerektiriyor herhalde. Binali Yıldırım'a göre. Binali Bey'e sormak lazım onu. Yani Öztrak ama şey diyor, seçimlerin iptali seçmen iradesinin üstünlüğü ilkesine tamamen aykırı olmuştur ve millet iradesi cezalandırılmıştır diyor. Yani sandık kurullarının oluşumunda usulsüzlük var diye iddia edilen Türkiye'deki ilk seçim buydu. Biz en başından beri diyor Cumhuriyet Halk Partisi sözcüsü, seçimlerin sonucunu Yüksek Seçim Kurulu değil millet belirleyecektir dedik. Sandık kurullarının oluşumu gerekçe gösterilerek seçimlerin iptali seçmen iradesinin üstünlüğü ilkesine tamamen aykırı olmuştur ve millet iradesi cezalandırılmıştır diyor. 31 Mart Belediye Başkanlığı seçimlerinde milletin dediği değil siyasi iktidarın dediği olmuştur. Milletin iradesi gasp edilmiştir. İstanbulluların izzeti nefsiyle oynanmıştır. İzzeti nefsi ne demek biliyor musun? Haysiyet. Evet. Doğru, onuruyla oynanmıştır diyor. Bizlere ahlak dersi vermeye kalkanlara şunu söylemek isterim. Bu karar demokrasinin yüz karasıdır. Bunun faili de maalesef saraydır demiş. Saray dediği Beştepe'yi kastediyor herhalde. Kim diyor efendim? Cumhurbaşkanı. Faik Öztrak. Cumhurbaşkanı. Cumhuriyet Halk Partisi'nin sözcüsü. Ekrem İmamoğlu da daha fare doğurdu bir kere. 250 sayfa bana göre hiçbir şey ifade etmiyor demiş. Sadece 100 sayfa yakını AB, AP gibi isimler yazılmış. Bu gerek AB ya da AP gibi isimler yazılmış. 100 sayfaya yakın böyle şeyler varmış. Bu gerekçeli karar dediğimiz şey tam bir gerekçesiz karar. Sıfır gerekçe ifadelerini kullanmış. Şimdi ilginç bir şey var. Tekrar dönüyorum Faik Öztrak'ın açıklamalarına, CHP sözcüsünün. Karara dönüp baktığımız zaman seçim sayım cetvellerindeki eksiklikten bahsedilmektedir. Eksiklik varmış sayım cetvellerinde. Dinliyor musun? Dinliyorum. Ama sayım cetvellerindeki eksiklik seçim sonuçlarına müessir olmamakla birlikte. Yani seçim sonuçları üzerinde etkili olmamış eksiklik. Peki bu ne demektir? Çaldılar. Kısa kararın dışına çıkmaya çalışılmış, ortaya karışık bir gerekçeyle seçimin iptal edildiği görülmüştür. Yani bunun hiçbir anlamı yok diyor Cumhuriyet Halk Partisi sözcüsü. Bu kararda çalma çırpma yoktur. Bu iddialarda bulunanlar milletin karşısına çıkıp ne söyleyeceklerdir? Ben bunu merak ediyorum. Hiç mi mahcup olmayacaklar? Sence olacaklar mı mahcup? Özür dileyecekler, tövbe ederler mi etmezler mi bilemem. Kendilerine kalmış gerekçeli karar değil, gerekçesiz kararla insanları, adalete olan duygularını yok edeceksiniz demiş İmamoğlu'da. Bu Ramazan gününde hiç mi nedamet duymayacaklardır demiş Cumhuriyet Halk Partisi sözcüsü. Aslında kararın tamamını okumaya gerek yok. Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Sadi Güven'in gerekçesinin son cümlelerine bakmak yeter. Sadi Güven diyor ki burada sonucu etkileyecek hiçbir şey yoktur. Bir kimdi tek bunu? Tespit yoktur. Öztrak'ı okumasını okumaya devam ediyorum. Hı hı. Ama hey, biraz önceki sözcüsü. Anekdottan aktardığınız kim? Özgüven. Sadi Özgüven. Bu Sadi Güven. Sadi Güven. Yüksek Seçim Kurulu Başkanı. O açıklamış ve diyor ki burada sonuca etkileyecek hiçbir şey yoktur. Bir tek tespit yoktur. Peki ben de soruyorum diyor o zaman. Buna imza atan Yüksek Seçim Kurulu üyeleri nasıl evlatlarının yüzüne bakacaklardır? Çok açık söyleyeyim. Türkiye çok açık bir haksızlıkla karşı karşıyadır. Aynı gemideyiz lafları tekrarlanıyor. Aynı gemide olabiliriz ama kaptan köşkünde oturanlar ülkenin gemisini demokrasi rotasından saptırmak için ellerinden geleni yapıyor. Bizim ve milletimizin görevi kendi iradesinden demokrasinin rotasından sapmaması için elinden geleni yapacak olmasıdır. Bu karar bir kez daha Ekrem İmamoğlu'nun 16 milyon İstanbullunun belediye başkanı olduğunu ortaya koymuştur. 16 milyon İstanbullu ellerini vicdanlarına koyacak, oy kullanacak aile fertlerine gerekeni söyleyecektir demiş. İYİ Parti'den de Seymen, İYİ Parti'nin seçim işleri, hukuk ve insan haklarından sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hasan Seymen ne demiş? Yüksek Seçim Kurulu gerekçeli kararını açıkladı. Çalma, çalıntı, hırsızlık yok. Çaldılar. Çünkü çaldılar. Evet, yani çok ilginç bir şey. Yani çok ayrıntılı analizler var. Müzakere edilmeyen ve kısa kararda açıklanmayan konular da gerekçeli karara sokulmuş. Muhalif üyeler de ciddi şekilde tepkiliymiş. Muhalefet oyları var. 4 adet. Yani Yüksek Seçim Kurulu'nun 7 üyesi ilçe seçim kurullarından gelen kamu görevlisi olmayan sandık kurulu başkanı ve üyesi daha önce de görev yaptı uyarılarına rağmen kanuna sıkı sıkıya bağlı olunması gerektiğini belirterek iptal yönünde oy kullanmış. Muhalif kalan 4 üyeden biri Sadi Güven. O zaten muhalifti sandık kurulu başkanı. 7 Yüksek üyeden seçim kurulu başkanı. 4 muhalif kalmış. Evet. 7'ye 4'tü zaten. Muhalif kalan üyelerden biri de Yüksek Seçim Kurulu Başkanı'ydı Sadi Güven. Sandıklarda görevli AKP'li üye sayısını ve kurulun eski içtihatlarını sıralayarak seçim iptal edilemez diyor. Seçim iptal edilemez diyor Yüksek Seçim Kurulu Başkanı. Ama ediliyor. Ediliyor işte bu. Peki, tuhaflık burada zaten. Yüksek Seçim Kurulu'ndaki üye sayısının çoğunluk ya da azınlık olmasına partilerin aldığı oy oranı mı belli ediyor? Evet. Efendim? Yani çok fazla üyeniz varsa Yüksek Seçim Kurulu'nda da istediğiniz başkana rağmen olabiliyor. Evet. O zaman Yüksek Seçim Kurulu'na ne gerek var ki? Parlamentoda tartışılsın bu. Nerede? Mecliste. O ne? Tamam, mecliste eskileştim. Direkt şeyde tartışılsın. Sarayda. Bizim avlu da burada. Avluda mı diyorsunuz? Avluya çağıralım. Şimdi seçim iptal edilemez dedi. AKP'nin dilekçesinde tam kanunsuzluk nedeniyle tüm seçim iş ve işlemlerinin hukuksuz olduğu iddiası da yer aldı. Yüksek Seçim Kurulu ise ilçe seçimlerinin de iptalini gerektirebilecek tam kanunsuzluk. Şimdi tam kanunsuzluk deseydi, hı hı, o zaman bütün ilçe seçimlerinin de iptalini gerektirebilecekti. Halbuki sadece Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın iptali isteniyordu. Evet. O zaman olağanüstü itiraz başvurusu vardı. Onu esas alıyor ve itiraza bağlı olduğunu belirtip sadece Büyükşehir seçimi için karar veriyor. Peki Binali Yıldırım'ın dile getirdiği neydi? Seçmene oy pusulası verilmedi iddiası. Tipine bakarak. Evet. AKP'nin dilekçesinde de yer alıyor ama Yüksek Seçim Kurulu bu iddiayı iptal gerekçesi saymadı. Buyurun buradan yakın. Yüksek Seçim Kurulu'nun 7 üyesi müzakerede konu edilmemesine rağmen sayım döküm cetvellerindeki eksikleri de iptal gerekçesi sayarak gerekçeli karara koydu. Muhalif üyeler müzakerede konu edilmediğinden bu konuda gerekçe yazmadıklarını vurgulamış. Yani kendilerinin itirazları giriyor ama müzakere edilmediği için biz gerekçeli karara koymadık diyorlar. Yani inanılmaz bir keşmekeş. Yani insanın tipine bakarak oy pusulası verip vermeme gibi bir durum yok mu? Yok. O da yok. Binali Yıldırım Bey böyle bir açıklama yaptı ama yani müzakere edilemeyen, müzakere edilmemiş yani aylar, neredeyse haftalar geçti, günler, saatler, haftalar, neredeyse aylar olacaktı ve burada müzakere edilmeyen, kısa kararda da açıklanmayan konular gerekçeli kararda hoppala yer alıyor. Sürpriz sürpriz, her noktaya itiraz filan. Şimdi çok ayrıntılı Gökçer Tayincioğlu'nun 22 Mayıs tarihli T24 haberine bakılabilir, haber analizine. Ama ben bu ilk yarım saati konuşmaya devam edeceğiz. Tabii çok önemli bir konu, Türkiye'de demokrasinin encamını bundan daha çok ilgilendiren az şey vardı şu anda. Yani milletin iradesi cezalandırılmıştır diyor Öztrak, Cumhuriyet Halk Partisi sözcüsü. Ve şeyi de söyleyelim. Burada bir de hukukçuların ne dediğini görmek istiyor musun? Oldukça önemli. Yani. Evet. Yani Yüksek Seçim Kurulu'nun işlemlerini güvenilmez bulduğu sandık kurulu başkanları, şimdi ne diyor Yüksek Seçim Kurulu? Sandık kurulu başkanlarının işlemleri güvenilmez diyor. Onun için iptal ettik diyor. Ama aynı güvenilmez bulunan sandık kurulu başkanları, ilçe belediye başkanlarını, belediye meclis üyelerini ve muhtarları belirlemiş. Buna ne diyeceksiniz beyefendi? Çaldılar. Çünkü çaldılar. Ama çalma çırpma gibi bir kelime yok. Şimdi post-truth dönemi. Değil mi? Gerçeklik sonrası. Tamamen öyle. Yeni gerçeklik diyelim. Daha güzel oluyor. Kulağa iyi geliyor. Yeni ben gerçeklik. Dedim oldu. Yeni gerçeklik durumu. Şimdi o zaman hukukçular ne diyor? Buna bakalım. Hukuk cinayeti işlediler diyor hukukçular. Ona birazdan gelelim. Gazetelerde de Cumhuriyet Gazetesi oy değil mazbata çalınmış diye vermiş üst başlıktan. İstanbul gerekçesini açıkladı YSK. AKP'nin talebini yerine getiren 7 üye hukuki kanıtlar ortaya koyamadı diyor. Ayrıntılı bir analiz var. Sadi Güven'in, Faik Öztrak'ın açıklamalarını ele alıyor. Alican Uludağ imzalı bir haber analiz var. Oy değil mazbata çalınmış, hukuki değil. Bir Gün gazetesine bakıyoruz. Yüksek Seçim Kurulu'nun manşeti sür manşetten vermiş o da. Millet iradesinin gasp belgesi diyor. Millet iradesinin gasp edildiğini, yani Yüksek Seçim Kurulu'nun İstanbul seçimlerinin yenilenmesine ilişkin gerekçeli kararı yayımlandı. Çalma iddiaları hiçbir karşılık bulamadı. Karara düşünen şerhlerde iptal kararının anayasaya ve uluslararası antlaşmalara aykırı olduğu vurgusu yapılıyor. Yani hem anayasaya hem uluslararası hukuka aykırı bir durum var deniyor. Kara bir leke kimseyi ikna etmedi. Siyasi parti temsilcileri ve hukukçuların yorumları var. Ona da geçeceğiz. Hüseyin Şimşek imzalı bir haber analiz bu. Evrensel Gazetesi manşetten şöyle vermiş. AKP'nin iddiaları Yüksek Seçim Kurulu kararı oldu diyor üst başlığında manşetin. Ama asıl manşet hiçbir şey olmasa bile kesin bir şeyler oldu. Böyle bir laf edildi biliyorsun. Evet. İngilizce nasıl söylenir hocam? Valla herhangi bir dilde söylemek çok zor ama Türkçesi güzel. Hiçbir şey olmasa bile kesin bir şeyler oldu. Günün sözü olabilir aslında. Sözcü gazetesine bakıyoruz. Yüksek Seçim Kurulu 250 sayfalık iptal gerekçesini nihayet açıkladı diye üst başlıkla. Gerekçeli kararda oylar çalındı tırnak içinde yok. O ibare yok. Ondan sonra bakıyorum Karar Gazetesi'nde iptalin gerekçesi sandık kurulları diye küçük vermiş. Sayfanın en altına koymuş iki sütuna. Ama sandık kurullarının biraz önce konuştuk. Hürriyet Gazetesi de pek görememiş bu haberi. Önemli bulmamış. Türkiye Türklerindir gazetesi. Bak nerede vermiş? YSK'dan 250 sayfa gerekçesi. Hangi gazetede? Efendim? Hangi gazete? Hürriyet. Türkiye Türklerindir. Yani en merak ettiği konu bütün Türkiye'nin kaç sayfa olduğuydu. Bunu açıklamış ama manşetten vermemiş. Manşetten vermediği gibi en altta şöyle küçücük vermiş. 250 sayfalık gerekçe olduğunu. Milliyet Gazetesi hemen hemen hiç vermemiş. Milliyet Gazetesi bu haberi görmemiş. Where are you from Milliyet Gazetesi? Hı? Nasıl görmemiş ya? Görmemişsiniz bir saniye. Ben görmüyorum herhalde. Evet. Etraf çalkalanıyor lütfen. Bakayım ben bulurum şimdi. Milliyet Gazetesi'nde yok mu ya? Basında Güven. Dur bakayım ya. Vardır yukarıdadır. Manşettedir. Sür manşettedir. Özel okullar. Var işte. İşte. Ha, evet. Gizlemiş. Yedirme Bakanı Türkiye Türklerindir'in. Yok o tüm basında o güven. Basında güven mi? 754 pardon. Başkan kamuda görevli değil. Aynı şey belki de. Öyle vermiş evet. Görünmeyecek şekilde yazmışlar. Ben çok kabahatli değilim. Kim o? Sabah gazetesi YSK usulsüzlükleri 250 sayfada sıraladı diye bak. Nerede vermiş? 9 satır. Altta bir sütun. Sürmanşetteki kocaman insan kim? Voleybolcu. Ne diyor? Kadın voleybolcu. Karadeniz sevgim çocukluktan kalma. Me too. Yok. Gülper Özdemir voleybolcu değilmiş. Değil miymiş? Üniformalı ama. Akşamda evet manşetten vermiş. Karar çifte usulsüzlük demiş. Star gazetesi vermemiş. Görememiş. bir yerlerde. Az görmüş ya da hiç görmemiş. Ne yapayım bilmiyorum. Bakayım ben. Sonuca etkileyen işlemler yaptılar diye gizlemişler. Biraz Yeni Şafak manşetten gümbür gümbür vermiş. 243 bin oy şaibeliymiş. YSK noktayı koydu. Nokta koyacak bir şey mi arıyorsunuz? İşte. Koydum. Anladım. YSK noktayı koydu. Ben iyi bir haberle bitirebilir miyim? Devam edecek misiniz özetleri? Çünkü vaktimiz de daralıyor. Evet, i̇yi bir haberi vereyim istiyorsanız çıkalım bir nefes alalım. Nefes alalım, ondan sonra tekrar seçime döneceğiz. Geçtiğimiz günlerde Başkan Erdoğan'a sunumu yapılan Türkiye'nin otomobil projesinde yeni detaylar netleşiyormuş efendim. Tam iki boyutlu çizimleri tamamlanmış olan yerli otomobilin 15 yılda 5 model yapılması planlanıyormuş. 15 yılda 5 model yapılacakmış. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Türkiye'nin otomobil girişimi tarafından Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a yapılan sunumun ardından Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank açıklamalarda bulunmuş. Bu projeyi özel sektörümüz gerçekleştiriyor. Biz de devlet olarak ne yapabiliriz, nasıl katkılarda bulunabiliriz, onun gereğini yapıyoruz diye konuşmuş. 15 yıl modifiye içinde... Bakın 15 yılda 5 model 3 modifiye facelift yapılmasının planlandığını anlatmış. Ne yapılıyor, otomobil mi? Facelift otomobil. Yani 15 yıl içinde otomobillerin tamamının kaldırılmasından bahsediliyor dünyada, yoksa yani çocuklar gelecekleri mahvolmuş olacak. Öyle diyorsunuz da proje otomobil dönüştürecekmiş. Bu da yazıyor yani. Elektrikli otomobille dönülmesiyle bütün sanayide değişmeye başladı. Dolayısıyla biz Türkiye'nin otomobil projesi sadece bir otomobil projesi değil, tüm sektörü hatta endüstriyi dönüştürecek bir proje olarak görüyoruz. Ama otomobil %4 falan oranında bütün dünyada, Türkiye'de de %1 falan. İşte Türkiye'deki filandır. Yerli otomobil çıktıktan sonra %400 falan olur herhalde. Benim şeyim. Her tamam. Şey yazılmış. Baksanıza iki boyutlu çizimleri bile tamamlanmış. Süreyi bitirdik. Süre bitti. Düt düt. Açık Gazete. Demokrasi stonk. Liberty stonk. Frisch bırakın stonk. En toen ben je bij zijn straf, en de politie zegt dat uit. Hé, ik blijf nog straf met de... Balloni bij zijn strits met zijn eten zegt dat uit. En de straf met zijn klats. Hé, met zijn drugs met schitten. Mijn eigen tita met de straffen, die straffen, die straffen. Açık Radyo. Açık Gazete. I'm just a typical American boy from a typical American town. I believe in God and Senator Dodd and in keeping old Castro down. And when it came my time to serve, I knew better dead than red. But when I got to my old draft board, buddy, this is what I said. Sarge, I'm only 18, I got a ruptured spleen, and I always carry a purse. I got eyes like a bat, and my feet are flat, and my asthma's getting worse. Oh, think of my career, my sweetheart dear, my poor old invalid aunt. Besides, I ain't no fool, I'm a-going to school, and I'm a-working in a defense plant. I got a dislocated disc and a racked up back. I'm allergic to flowers and bugs. And when the bombshells hits, I get epileptic fits, and I'm addicted to 1,000 drugs. I got the weakness woes, I can't touch my toes, I can hardly reach my knees. And if the enemy came close to me, I'd probably start to sneeze. Sarge, I'm only 18, I got a ruptured spleen, and I always carry a purse. I got eyes like a bat, and my feet are flat, and my asthma's getting worse. Oh, think of my career, my sweetheart dear, and my poor old invalid aunt. Besides, I ain't no fool, I'm a-going to school, and I'm a-working in a defense plant. I hate Chow and lie, and I hope he dies, but I think you gotta see that someone's gotta go over there, and that someone isn't me. So I wish you well, Sarge, give him hell, kill me 1,000 or so. And if you ever get a war without blood and gore, well, I'll be the first to go. Sarge, I'm only 18, I got a ruptured spleen, and I always carry a purse. I got eyes like a bat, and my feet are flat, and my asthma's getting worse. Oh, think of my career, I'm a sweetheart dear, and my poor old invalid aunt. Besides, I ain't no fool, I'm a working in a defense plant. Pete Seeger'ı anmaya devam ediyoruz. 100 yaşında. 100. doğum yıl dönümünde Pete Seeger bir Phil Oaks'un ünlü şarkılarından birini, yani asker kaçaklarının hikayesini anlatıyor. Vicdani redcilik. Draft Dodger Rag. Yani ben tipik bir Amerikalıyım. Tipik bir Amerikan kasabasından. Tanrı'ya inanırım. Senatör Todd'a inanırım. Castro'nun da devrilmesi gerektiğine inanan tipik bir şeyim. Ve şeye geldi, askerliğe sıra geldiği zaman da Better Dead Than Red denen, yani kızıl olacağıma ölürüm daha iyi diye düşünen biriydim. Ama arkadaşıma sıra geldiğinde, ya çavuş ben daha 18 yaşındayım, dalağımda da yara var, her zaman bir torbayla gezerim, gözlerim de yarasa gibi, düz tabanım, astım da kötüye gidiyor, kariyerimi düşün, sevgilimi düşün ve zavallı sakat teyzemi, halamı düşün, ben aptal değilim, okula da gitmiyorum, bir savunma bakanlığı işletmesinde çalışıyorum, disk bozukluğum var, sırtım ağrıyor, alerjim var, ben gidemem babacığım askere, okula filan, aptal değilim diye bir gidiyor, böyle bir hikaye. Asker kaçağının şarkısı. Şimdi dönelim. Otomobil uçar gider. O gidiyor ayrı da şeye dönecek olursak bir de hukukçulara bakalım mı? Ne diyorsun? Hangi hukukçular efendim? Yani ülkenin önde gelen hukukçuları. Hukukçularına bakalım. Yani çok tuhaflıklar olduğunu muhakkak ki söyleyelim. Men adasında bile iki tane grev varmış bu arada. Benim bir yandan da gözüm orada, kusura bakmayın. Evet. Şimdi bak, Yüksek Seçim Kurulu'nun İstanbul seçiminin iptaline ilişkin gerekçeli kararı hukukçuları pek ikna etmemiş. Deutsche Welle Türkçe'den Hilal Köylü'nün haberine bakıyorum. Yüksek Seçim Kurulu hukuk cinayeti işledi diyorlar. Can. Hukuk cinayeti. Yüksek Seçim Kurulu. Hukuk cinayeti mi işledi diyor? Evet. Yüksek Seçim Kurulu hukuk cinayeti işledi mi deniliyor? Yüksek Seçim Kurulu hukuk cinayeti işledi bu kararıyla diyorlar açıklamadan sonra. Bir türlü gelemiyor. Ama başkan öyle dememiş. Başkan öyle değil. Muhalif o. Muhalif. Hukukçular Türkiye'de seçim güvenliği bitti demişler. Bir dakika, bunları bir sindirelim içimize yani. Türkiye'de seçim güvenliği yok. Hukuk cinayeti işleyen de Yüksek Seçim Kurulu. Ali, yani eski deyimle. 31 Mart yerel seçimleri sonrası Adalet ve Kalkınma Partisi'nin itirazı üzerine AK Parti'nin iptal ettiği İstanbul Büyükşehir Belediye seçimlerine ilişkin gerekçeli karar açıklandı. Ve Deutsche Welle'yi değerlendirmişler hukukçular, 250 sayfalık bu kararı. Türkiye'nin önde gelen duayen anayasa hukukçusu Profesör Doktor Ergun Özbudun ne demiş? Profesör Doktor. Ne demiş? Kararın hiçbir mantıklı yanı yoktur demiş. Karara itiraz eden 4 Yüksek Seçim Kurulu üyesi demokrasiyi, hukuku kurtarmaya çalıştıklarını ortaya koydular ama bunu başaramadılar diyor. Yani karara itiraz eden 4 üye, muhalif üye, demokrasi hukuku kurtarmaya çalışıyorlar ama başaramıyorlar diyor. Ve kararı okudum diyor. 250 sayfalık kararı. Değerlendirmeye gerek yok diyor. Yüksek Seçim Kurulu'nun hukukta yerinin dahi kalmadığını. Duyuyor musun? Duyuyorum efendim. Yüksek Seçim Kurulu'nun hukukta yeri kalmadı diyor. Ergun Özbudun, Profesör Doktor, Anayasa, duayen hukukçu. Seçimin iptalini yaratacak herhangi bir delilin gerekçeli karara yerleştirilemediğini de söylemiş. Demek ki delil yok. Öyle bir delil yok. Sandık kurullarının oluşturulması sırasında usulsüzlükler oluşturulmuş. Bu usulsüzlüklere göz yumulmuş ve sonrasında da zamanında itirazlar yapılmamış. Sandık kurulu başkanları kamu görevlisi değilmiş. İnanacağımız şey bu mudur demiş. Yani şunu diyor. Sandık kurulları oluşturulurken usulsüzlükler oluşturulmuş. Bunlara göz yumulmuş. AKP'liler falan hepsi var burada. Bütün kurullar çalışıyor. Evet. Sonrasında da itiraz edilmesi gerekiyor. Yapılmamış. sandık kurulu başkanları da kamu görevlisi değilmiş. Buna inanılacak bir durum mu var demiş. Bunun adı ne dedin? Biraz önce sen ne dedin? Post-truth değil mi? Evet. Gerçeklik sonrası. Özbud'un buna inanılamaz demiş. Yüksek Seçim Kurulu kararına itiraz eden 4 üye kararda açıkça ne diyor? İtiraz eden 4 üyenin kararda açıkça yazdığını da hatırlatmış ve sandık kurullarının oluşumunun yanı sıra sayım döküm cetvellerindeki sorunların ya da kısıtlı seçmenlerin oy kullanmasının da seçim sonucuna etki etmeyecek derecede olduğunun bütün hukukçularca açıkça görüldüğünü söylemiş. Yani hukukçular açısından bunun herhangi bir değeri yok. Kıymeti harbiyesi yok. Evet. Seçimin iptaline gerek olmadığını anlatan 4 Yüksek Seçim Kurulu üyesi dürüstçe davranmıştır ama bu cümle iyi. Diğerlerinin nasıl davrandığını söylemeye dilim varmıyor demiş. Özbud'un. Yani dürüstçe davranan 4 YSK üyesi var. Diğerlerinin nasıl davrandığını söylemeye dilim varmıyor demiş. İptal gerekçeli kararda İstanbul seçimini iptal ettiğini duyurduğu 6 Mayıs tarihli kısa kararını genişletmiş Yüksek Seçim Kurulu. Kısa kararda seçimin iptaline gerekçe olarak sadece kimi sandık kurullarının kanuna aykırı şekilde oluşturulduğunu, kamu görevlisi olmayanların sandık kurulu başkanı yapıldığında dile getirilmişti ancak gerekçeli kararda sandık kurulları ile ilgili iddiaların yanı sıra 108 sandıkta sayım döküm cetveli düzenlenmediği, bu nedenle seçim güvenliğinin zedelendiği, 6 KHK'lının sandık kurulu başkanı, 3 KHK'lının da kanun hükmünde kararname yani sandık kurulu üyesi olduğu belirtildi. Gerekçeli kararda 6 sandıkta ölülerin, 41 sandıkta ceza infaz kurumunda bulunan tutuklu ve taksirli suçlardan, yani kusur işlenmiş suçlardan hükümlülerin, 58 sandıkta da ceza infaz kurumunda bulunan hükümlülerin yerine oy kullanıldı. Yani bütün bunları atlamış AKP'liler. Ülkenin büyük çoğunluğuna kazanmış olan AKP'liler bütün bunları atlamışlar. 224 zihinsel engelli nedeniyle kısıtlı kişinin de kullandığı tespitine yer verilmiş. Sadi Güven başta olmak üzere başkan, diğer 3 YSK üyesi bu tespitlerin seçim sonucunu doğrudan etkileyecek nitelikte olmadığını yazıyorlar. Şimdi Ergun Özbud'un böyle konuşmuş. Seçim hukukunu en iyi bilen isimlerin başında geldiği belirtilen ve yakından izleyen bu seçimle ilgili gelişmeleri eski Cumhuriyet savcılarından Ömer Faruk Emin Ağaoğlu, YSK'nın gerekçeli kararındaki en dikkat çekici konunun kısa kararın genişletilmesi, karara eklemeler yapılması olduğunu söylemiş. Hı hı. Bu da yapılamıyor ama hukuken. Böyle bir şey yok. Kısa kararda belirtmeyen şeyi sonra genişletilmiş kararda nasıl ekleyebilirsin olmayan şeyleri? Böyle bir şey Yüksek Seçim Kurulu'nun seçim güvenliği açısından tehlikedir demiş. Yani kararda bu durumu zaten itirazda bulunan üyelerin de dile getirdiğini belirtmiş ve Deutsche Welle Türkçe'ye demiş ki Yüksek Seçim Kurulu kısa kararı değiştiremez, hüküm fıkrasıyla oynayamaz. Yüksek Seçim Kurulu hukuku hiçe saymış ve iptal nedenini genişletmiştir. Halkın iradesine açıkça el koymuştur görüşünü ifade etmiş. Evet. Zaten konuştuğumuz uzmanlar da net olarak söylüyorlardı zaten. Yazamıyordu. O bu yüzden yazılamıyordu karar işte. Bunu açık bir şekilde açık radyoda çeşitli programlarda da konuştuğumuzu da biliyoruz tabii. Mesela Murat Sevinç yazamazlar demişti kararı ve şimdi yazdılar, yazılması beter olmuş yani, çünkü tamamen hukuksuzluğun ortaya çıktığı ve seçim güvenliği açısından tehlikeye de olduğu ortaya çıkmıştı. Şimdi Emin Ağaoğlu da demiş ki Yüksek Seçim Kurulu kısa kararı değiştiremez, hüküm fıkrasıyla oynayamaz, hukuku hiçe saymış, iptal nedenini genişletmiştir, halkın iradesine açıkça el koymuştur görüşünü savunmuş. Bu gerekçeli karar, karar değildir, fiyaskodur demiş. Ve neden açıkladığını, neden genişlettiğini kamuoyuna açıklamakla yükümlüdür. Yani niye genişletti? Hukuk dışı bir durum var, açıklamak zorundadır demiş. Sence açıklayabilir mi YSK bunu? Bu saatten sonra bir açıklamasının manası var mı? Var diyor. Yani bir halka bir borcu var diyor. Yani en azından muhalif üyelerin itirazları açısından. Yani seçim güvenliğini sağlayan organ olmaktan çıktığını tescilledi diyor. Şimdi Yüksek Seçim Kurulu gene var. Hı hı. Ama seçim güvenliğini sağlayan organ değil. Ama seçim yapılacak şimdi ne zaman? 23 Haziran'da. Hı hı. Bu güvenliği sağlayan organ ki hangisi? Yüksek Seçim Kurulu. Ama çıktı diyor hukukçular. Hı hı. Seçim. Ne olacak şimdi? Yani yeni seçimleri de güvenlik içinde yapması mümkün değildir. Böyle bir YSK ile yeni seçimlerin yapılacak olması da seçim güvenliği yönünden en büyük tehlikedir diyor. Bir de şeye kulak verelim. İstanbul Barosu eski başkanlarından Turgut Kazan da tıpkı Emin Ağaoğlu gibi Deutsche Welle Türkiye YSK'nın gerekçeli kararında 6 Mayıs tarihli kısa kararın genişletildiğine dikkat çekip hukuken bunu yapmamaları gerekirdi, yaptılar. Çünkü siyasal iktidarın öne sürdüğü tüm gerekçeleri yazma gereği duymuşlar. Ortaya kirli bir 250 sayfa çıkmış. İçindeki itirazlar o 250 sayfayı temizleyememiş açıklamasını yapmış. Dört üye elbette dinlememiş. Kafaları bulandıracak her türlü durumu ortaya dökmeye çalışmışlar ama bir türlü yazamamışlar. Yani oyları çaldılar, yazamamışlar. Herhalde bu yüzden de iktidardan fırça yiyecekler demiş. Gerekçeli kararda hiçbir mantıklı delil yok. Hukuk katledildi demiş. Türkiye hukukun olmadığı, seçim güvenliğinin sağlanamadığı çok zorlu bir dönem yaşıyor. Çok büyük sıkıntılar bizi bekliyor açıklamasını yapmış. Bu önemli bir durum gerçekten. Çünkü aynı Yüksek Seçim Kurulu tamamen yani en kıdemli duayen anayasa hukukçularının temel hukukçularında söylediği gibi hukukun tamamen dışına çıkmış olan bir kurum olduğu belirtiliyor. Ama o kurumun başkanlığında gene yönetiminde bir seçime gidiliyor Yüksek Seçim Kurulu'na. Ne olacak şimdi? Kafam karıştı. Yani şalma çırpma yok. Gerekçeli karar değil. Tam kanunsuzluk itirazına karşı olağanüstü itiraz. Kabul edilmiş durumda, milletin iradesi cezalandırılmış diyorlar. Cumhurbaşkanı Erdoğan da Deutsche Welle'de gene geçen bir şey var. Hakimlere çete yaftası vurmak ahlaksızlıktır demiş. Cumhuriyet Halk Partisi lideri Kılıçdaroğlu İstanbul'da seçimi yenileme kararı alan Yüksek Seçim Kurulu içinde çete mensubu 7 hakim olduğunu söylemiş. Bunu nerede söylüyor? Dün şeyde mi? Külliye'de hakimlerin kura töreni, nereye atanacaklarının kura töreni yapılırken mi söylemiş? Evet. Beştepe Külliyesi'nde Millet Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki adli yargı hakim ve Cumhuriyet Savcısı kura töreninde konuşmuş ve bazı siyasetçiler sınırları zorluyor demiş. Dün bir siyasi partinin genel başkanı adını da vermemiş. Bay Kemal dememiş yani. Yargı mensuplarımızla ilgili insanlık dışı sözler sarf etti demiş. İnsanlık dışı. Eleştiri yaparsın ayrı konu. Ben de yapıyorum. Ama hakaret küfür edemezsin. Buna hakkın yok. Hukuk ve hukukçuları kendi işlerine gelen kararlar verdiğinde yücelten, aksi takdirde yerden yere vuranları şiddetle huzurlarınızda kınıyorum demiş. İktidarın Yüksek Seçim Kurulu'nda çete mensubu 7 taşeronu vardır demişti. Bunu kınamış. Evet, Cumhurbaşkanı Erdoğan aynı zamanda yeni belli olan 31 bin lira bedelli askerlik parası için, yani bu aslında oradaki askerlik süresi içerisinde 6 aylık muadil bir rakam. Ayda 5 bin küsür alıyor ve onu 6 ile çarp, o 6 aya muadil bir rakam ifadelerini kullanmış. İşte bu müjde. Bunu niye ilk haber olarak vermedin? Hürriyet böyle vermiş. De yani bayramda bu hesaba göre 5200 lira maaş almam gerekiyor. Bedelli askerlik yapmak için müjde müjdedir. Ödeyebilmek. Savunma Bakanı Akar olması ayrıntılarını için açıkladı. Yeni askerlik sisteminin bayrama yetişebileceğini söylemiş. Yasa çıkar çıkmaz 6 ayını dolduran erler terhis edilecek. İkinci 6 ay maaşlı bedelli 30 bin TL. Hande Fırat'ın haberi bu da. yakından Ankara'dan takip eden Hande Fırat'ın haberi bu. Türkiye Türklerindir Hürriyet gazetesinde. Evet, Binali Yıldırım da İmamoğlu ile canlı yayın teklifine böyle bir şey gelmiş. Ufak bir ekleme yapayım lütfen. Hemen Kışlaya Erer olarak giren aynı zamanda general olarak da çıkabilecekmiş. Bu noktayı unutmayalım lütfen. Mareşal olarak çıkabilir mi peki? Olabilir muhtemelen. Neden? Umarım olmaz. Çünkü Mareşal kaç savaş kazanmanız gerekiyordu? Bir. Bir savaş kazandığınız zaman. Meydan muharebesi ama. Bir meydan muharebesi. Meydan arada bulmak lazım muharebe evet yapmak için. Onun bir sayısı yok muydu ya Mareşal? Yok. Sayı olur mu ya? Meydan muharebesini kazanırsın Mareşal olursun. Şey demiş Binali Yıldırım da İmamoğlu ile canlı yayın teklifine yeni yanıt vermiş. Benim tek başıma verebileceğim bir karar değil demiş. Nasıl? Başkalarının vereceği bir karar okay herhalde. Yani Binali Yıldırım belediye başkan adayı değil mi? Kendi kişi olarak. Başkası mı karar verecek? Ne hangi yani yayına çıkacağını? Hangi yani? Kiminle? İleride belediye başkanı olduğu zaman kendisi karar vermeyecek mi yoksa başkaları mı karar verecek onunla? İşte onu soruyorum ben de. Canlı yayın teklifine benim tek başıma verebileceğim bir karar değil demiş. Bence bayağı tartışılabilecek. Ama 23 Haziran'da anlamlı bir şekilde bir kazanmak istiyormuş. Anlamsız bir şekilde kazanmak istemiyormuş. Evet, son olarak şeyi de söyleyelim. Sonra 9.30-10 arasında devam ederiz konuşmaya. Anayasa Mahkemesi Anadolu Kültür Yönetim Kurulu Başkanı, İş İnsanı ve Hak Savunucusu Osman Kavala'nın başvurusunu oy birliğiyle reddetti. Ve Turgut Kazan avukat şu cümleyle yani Anayasa Mahkemesi Kavala'nın tutukluluğunda hak ihlali olmadığına karar veriyorsa bu hiçbirimizin hukuken de güvende olmadığı anlamına gelir. Bu karar hukukla bağdaşmıyor demiş. Ve Adalet ve Kalkınma Partisi Yüksek Seçim Kurulu'nu da Anayasa Mahkemesi'ni de teslim aldı demiş. Raportör oysa Anayasa Mahkemesi raportörü hak ihlali tespitinde bulunmuştu. Ama Kavala'nın bireysel başvurusunda hak ihlali olmadığına karar veriyor. Tutukluk halinin insan haklarını ihlal etmediği. Tutukluk hali insan haklarını ihlal etmiyor demiş. Ama raportör ediyor demişti. Hı hı. Kazan'da hukuk devleti için mücadele edeceğiz demiş. Uluslararası Af Örgütü de Kavala derhal serbest bırakılmalı demiş. Adaletsizliğe son verin diye seslenmiş. Bunları Uluslararası Af Örgütü Türkiye kampanyacısı Milena Büyüm Anayasa Mahkemesi'nin Kavala'nın başvurusunu reddetmesine tepki göstermiş. İzahı mümkün olmayan karar adaletsizliğin açtığı yaralara tuz basıyor demiş. Bu açıklamaları da vereceğiz. Savcının itiraz etmesi üzerine akademisyen Füsun Üstel'in açık cezaevine geçememesi durumu varmış. Bu hukuki meseleleri konuşacağız birazdan. Açık Gazete. Standing Rock. Dikilen Kaya. Bikem Ekberzade. Petrol, açgözlülük ve Lakotaların adalet mücadelesi. Amerika Birleşik Devletleri'nin en yetkili mahkemesi olan Supreme Court ya da Yüksek Mahkeme, Crow ulusunun rezervasyonları dışında da sözleşmeden doğan avlanma hakları olduğunu hükmetti. Yargıç Sonia Sotomayor, Crow ulusunun sözleşme haklarını sırf Wyoming eyalet oldu diye kaybetmediği yönünde karar bildirirken, Wyoming eyalet kanunu Crow ulusunun avlanma haklarını sınırlayamaz. Ne de 1868 sözleşmesi Wyoming'in eyalet olması ile geçersiz sayılabilir dedi. Bu karar kendisi de Crow olan Clavin Herrera için büyük bir zafer. Herrera, Bighorn Ulusal Ormanı'nda avlandığı için hakkında tutuklama kararı çıkartılmıştı. Ancak Yüksek Mahkeme bu toprakların ulusal orman statüsünde olsa dahi hala sözleşme toprakları olduğunu ve Crow ulusunun geleneksel yaşam tarzlarını bu topraklarda sürdürme haklarının saklı olduğunu hükmederek tarihi bir kararı imza atmış oldu. Bu karara ilk olumlu tepki rezervasyonları dışından geçirilmesi planlanan Keystone XL'e karşı mücadele eden Cheyenne'lerden geldi. Keystone XL ve sonrasında da Standing Rock'ta Dakota Access'e karşı yürütülen kampanyaların sözcülerinden Joy Brown, bunun emsal teşkil ettiği yönünde açıklamalarda bulundu. Dinleyicilerimiz geçtiğimiz programda da yer verdiğimiz haberden Oglala Sioux kabilesinin Keystone XL boru hattı inşaatına yeşil ışık yakan Güney Dakota Kaymakamı Kristi Noem'ı rezervasyonlarına girmekten men ettiklerini hatırlayacaklardır. Kristi Noem, boru hattının inşaatına devam kararını verirken kabileye danışma gereği görmemesini bu hattın rezervasyon topraklarından geçmediğini söyleyerek savunmuştu. Ancak yerli halkları savunma fonu avukatlarından Matthew Campbell'a göre söz konusu boru hattı eyalet korumasındaki topraklardan geçmekte, Miniviconi içme suyu projesinin dahil olduğu havzaları direkt tehdit etmekte ve kabile ile Amerika Birleşik Devletleri arasındaki sözleşmeye de aykırı. Campbell, hattın geçiş rotasının 1889 Rosebud rezervasyonu sınırları içerisinde olduğunun altını çizerken, bu toprakların büyük bölümünün hazineye devredilerek yerli kabileler adına koruma altına alınmış olduğunu da belirtiyor. Amerika Birleşik Devletleri emanet toprakları, Birleşik Devletlerin yerli topraklarını kabileler adına koruma altında tuttuğu bir sistem. Bu sisteme göre topraklar sadece ve sadece yerli kabileler yararına, onların faydalanması için ayrılmıştır ve bu toprakların statülerinin değiştirilmesi de sadece toprak sahibi yerli şahıs ya da kabilenin İçişleri Bakanı'na başvurması sonucu olabilir. Emanet topraklarda hem kabile hem de eyalet koruması vardır. Bugün günlerden 23 Mayıs 2019, Dikilen Kaya, Petrol, Açgözlülük ve Lakotaların Adalet Arayışı programının 10. bölümüne hoş geldiniz. Trump has ignited a lot of fires for his remarks on Muslims, saying get them out the country. But Bill, the Muslim community isn't the only ones furious with Trump. Right here in North Jersey, the Ramapo tribe in Ringwood, where Ive Chase says they have had many nasty encounters with Trump. Going back to the 80s when they first started applying for federal recognition, they say what came out of Trump's mouth was flat out blatant racism. Well, he alluded that we were not Native Americans and that he indeed looked more like a Native American than we do. That resulted in many, many of our children being stood up in school and being ridiculed and going along with this old mythology of culture that was initially we've had to suffer through. To lay out some history, the Ramapos who live in Ringwood filed for federal recognition in 1990. Trump, who at the time had a huge hold in Atlantic City with several casinos, felt threatened because he believed that the Ramapos receiving federal recognition in return, they would want a casino, and he says that would make him lose business. Günaydın Miken, merhaba. Günaydın. Günaydın, merhaba. Hoş geldin. Merhaba canım. Ne oluyor? Ne bitiyor? Çok yakından takip ediyorsun. Valla ortalık karışık. Evet, aslında yeni haber, taze haberler de var. Bugün bunu başlık segmente koymak istemedim. Belki burada biraz konuşuruz diye. Az önce dinlediğimiz haber eski bir haber. Yani şeyin üstüne mix, Ramapo davul dairesi bir drum circle var. Ramapo Dağı şarkıcıları diyorlar kendilerine, Ramapo Mountain Singers. Onun üzerine Selahattin'in yaptığı mix eski bir habere, yani Trump'la Ramapo kabilesinin kafa kafaya geldikleri bir habere istinaden, ama Ramapo'ları sürekli birileri bir şeyler söylüyor. Şimdi çok hızlı bir şekilde ben özetleyeyim kimdir bu insanlar. Bunlar Appalachian dağ serisinin, sıra dağlarının devamında, evet. New Jersey'nin içine geldiği zaman, yani Mawa, New Jersey'nin merkezindeki şehirlerden bir tanesi. Oraya yaklaştığı zaman orası Ramapo dağ serisine giriyor. Yani Kuzey Appalachian diyelim. Burada Lenape ulusundan Ramapo'lar yaşıyor ve yüzyıllardır yaşıyorlar burada. Tarım yapıyorlar. Hatta zaten belki de bin yıllardır. Tabii bin yıllardır. Çok eski. Chef Perry, benim Dwayne Perry, burada sesini duyduğumuz kişi o. Şimdi yeni bir şefleri var, Vincent Mann diye. Fakat bu insanlar dağ insanları. Orada hem tarım yapıyorlar, hem de oradaki akarsularda işte balıkçılık yapıyorlar, avcılık yapıyorlar vesaire vesaire. Bunlar üzerine çok fazla şehir efsaneleri üretiliyor. Kendilerine, kendi içlerinde daha kapalı bir ulus. Çok fazla dışarıyla haşır neşir değiller. Kendi kendilerine yeten bir yerli kabile bunlar. İki tane dil grubu vardır Kuzey Amerika yerlerinde. Algonquin ve Iroquois diye. Bunlar Algonquin kısmına, yani daha güney kola bağlılar. Fakat işte Kuzey Amerika değiştikçe, işte Kuzey Amerika'ya Afrikalı köleler getirildikçe, bu kölelerin bazıları sahiplerinden kaçıp bu dağlara sığınınca aslında Ramapo'lar tarafından bir şekilde asimile ediliyorlar. Burada bir karışıklık da, bir hibridize durum da var. Evet, ama bu hiçbir şeyi değiştirmez. Yani Ramapo, Lenape'ler oranın yerli halkı. Fakat bugün hala yerli olduklarını ispat edemiyorlar. Çünkü işte onlara işte siz aslında işte kölelerin çocukları. Bakın yüzünüz kızılderiliğe bile benzemiyor. Trump dişi bunu o yüzden koydu. Karaderiliğe benziyorsunuz. Karaderiliğe benziyorsunuz. Siz kimi kandırıyorsunuz? Sizden yerli kabile olmaz. Bütün bir olay onları oradaki kabile haklarını vermemek. Yani onları kabile olarak federal bağlamda tanımamak ve kabile haklarını vermemek. Yani buranın binlerce yıllık sahiplerine bunu son 500 yılda gelen beyazlar efendiler söylüyor. Peki Dünya Kültürel Çeşitlilik Günü'nü tanımıyor mu bu Trump ve beyaz Trump insanlar? Zaten demiş, tanıyor, baksanıza demiş, ben sizden daha çok Kızılderili'ye benziyorum diyor. Evet. Yani ne diyeceğimi de. Ben, evet. Post-truth dönemindeyiz. Tabii, işte. Her tabii. Şey böyle. 80'lerden itibaren bir de düşünün, yani biz şimdiye post-truth dönemi diyoruz. 80'lerde başlayan bir hikaye. Yani daha da evveliyatı var bunun. O 1800'lere falan gidiyor bu Ramapo'lar üzerine yazılan ve çizilen şehir efsaneleri. İşte diyorlar siz zaten yakın akraba evliliği, inbred'siniz. Yakın akraba evliliği sonucu. Zaten hepinizin hepi topu 3 tane 5 tane beyaz soyadınız var. Koskoca bir kabilede 3 tane beyaz soyadı ne demek? Ya Paris'siniz, ya Mansınız, ya şusunuz, ya busunuz. Sonra iş daha çok ırkçılığa biniyor. İşte bunlara diyorlar ki siz işte insan kurbanları veriyorsunuz, kara büyüyle uğraşıyorsunuz, şu bu falan diye böyle bir hisleri dönemi geçiriyorlar. Ve bütün bu sırada Ramapo'lar diyorlar ki ya bizi rahat bırakın. Yani biz burada kendi işte bizim şeylerimiz var, totemimiz var. Onun etrafında çok böyle basit ritüellerimiz var. Doğayla birlikte yaşıyoruz. Doğayı tanıyoruz, dağı tanıyoruz. Bu dağın akarsularını tanıyoruz, kuşlarını tanıyoruz. İçindeki vejetasyonu sizden daha iyi tanıyoruz. Bitki örtüsünü, florasını, faunasını biz tanıyoruz. Fakat hayır, işte uğraşılıyor. Ne derler adını? 2013'te daha çok yeni. 2013'te Christian Bale ve Woody Harrelson'ın da içinde olduğu Out of the Furnace diye bir film çıkıyor. Yani kardeşim için diye Türkçe'ye çevirmişler bunu. Burada bunlardan Jackson White diye bahsediliyor. Zaten Jackson White onlara atfedilen çok eski bir ırkçı isim, tanımlama. Jackson'ın beyazları gibi. Hmm. İşte bunlar orada zaten işte motosikletleri vardır, ondan sonra çeteleşmişlerdir, oraya gelenleri vururlar, kendilerince böyle bir yakın akraba evliliği sonucu işte gerizekalı olmuş çocukları vardır. Terörist bunlar. Teröristlerdir, terörist. Aynı zamanda çirkinlerdir, korkunçlar falan, böyle bir korkunç bir şehir efsanesi 200 yıl boyunca bu insanların üzerinde yaratılıyor. Soykırım yetmemiş. Ve, yani. Ve söyleyeyim yani gayet de düzgün görünümlü, yakışıklı, güzel insanlar. Fakat yani. Fakat bu böyle bir mit oluşuyor onlar hakkında. Ve ne zaman Ramapo'lar biz kabileyiz, bizi de tanıyın diye başvursalar bütün bu mitler etrafında, çerçevesinde ve Ramapo bölgesi aslında gerçekten suç oranının da yüksek olduğu bir bölge ama burada enteresan bir şekilde bütün bu suçların müsebbibi beyazlar. neyse. Sonra geliyoruz 1960'lara. Muhteşem Henry Ford burayı keşfediyor tırnak içerisinde. Hep keşfediliyor ya beyazlar tarafından, evet. Amerika'da. Daha önce olmayan yerler onlar. Aynen. Ve burada Ford Motors geliyor ve bir şey açıyor, fabrika açıyor. Burada da arabalar üretiliyor. İşte istihdam sağlanacak, herkes çok zengin olacak. Yerel halk ilk önce gerçekten seviniyor. Yani yaşasın, hani iş geldi. Fomoko. Evet. Fakat sonra bir bakıyorlar bu Ford'un lightning blue, yani şimşek mavisi dediği metalik mavi ve inanılmaz toksik, inanılmaz zehirli bir boyası var. İçinde çok yüksek oranda, olmaması gereken yükseklikte oranda kurşun içeriyor. Artı bilimum başka zehirli maddeler. Bu mavi boya eyaletin her yerinde, özellikle bu Ringwood'daki, Ringwood'da Mava birbirlerine yakın iki şehir. Ramapo'ların dağının olduğu yerin hemen yanında bir Ramapo ulusal ormanı var, bir de Ringwood eyalet ormanı var. Bunların her ikisi de koruma altındaki bölgeler. Ben Twitter'da ufak böyle bir klip paylaşmıştım. O da oradan en son gittiğimizde bizim çektiğimiz görüntüler. Biz zaten gittik, acaba mavi boyayı bulabilecek miyiz diye girdik. Bayağı bir dolaştık dağın içerisinde. Ramapo'larla tanıştık. Onlarla sohbet etme şansımız oldu. Tipilerini ziyaret ettik. Çadırlarını. Peki bu mavi zehir Ramapo'ları da etkiliyor mu? Herkese etkiliyor. Şimdi şöyle. Bu şaka soru. Ama içindeki evet. Ama işin komik de, yani trajikomik tarafı şöyle, o kadar aktif bir zehir ki bu. Bir anne çocuğuyla beraber evine geliyor, bir bakıyor arabasına, yani evin hemen yanındaki garajında arabayı koyduğu yerde dökülmüş bu boyadan, bir miktar oraya yere dökülmüş. Çocuk eğiliyor, elini sürüyor, akşama acil deler. Ve ondan sonra çocukta çok agresif bir kanser türü çıkıyor. İnanılmaz kanser oranları var bölgede ve çıkan kanser oranları çok çok agresif. Çünkü metabolizmayı o kadar korkunç bir şekilde etkiliyor ki bu zehirli malzemeler. Şimdi Amerika'da şöyle bir uygulama var. Superfund site diyorlar. Atık. Bunları işte süper fon bölgeleri deniyor. Ulusal Çevre Koruma Ajansı gidiyor. Böyle toksik atıkların olduğu belirli bölgeleri Superfund site olarak belirliyor. Ve orayı zehirleyen şirketler öncelikli olarak eğer onların yapma gücü yoksa, şirket iflas etmiş ya da kapatmışsa, bu sefer fosil yakıtların çıkartılmasını üstlen enerji şirketlerine bu parayı bir şekilde vergilendirerek oraya bir fon yaratıyor ve diyor ki siz burayı temizleyeceksiniz. Burada da Ringwood Eyalet Parkı için Ford'a gidiyorlar ve diyorlar ki siz burayı temizleyeceksiniz. Ama şimdi o temizleme kısmına gelmeden önce, bu temizleme olayı işte 1900'ler ve 2000'lerde ancak bu Superfund denen şey genel dev atık depoları değil dev mi? Dev atık depoları. Ve şurada şöyle bir olay var. 1965 ile 1974 arasında Ford Motors sıklıkla mafyayı kullanarak bu bölgelere şeyler yapar mı? İki tane kitap var. Biz, ya çok enteresan bir şey oldu. Ben bunu kitaba yazdım. Çünkü zaten bu gazetelerde de çıkan bir haberdi. Ford'un mafya ile ilişkisi olduğunu, işte Jimmy Hoffa vesaire çok iyi biliniyor. Robert Kennedy ile beraber toplantıları var. Bringing Down the Mob diye bir kitap var. Burada böyle detaylı detaylı bütün Jimmy Hoffa'nın sendikalaşma ve sendikanın mafya ile olan ilişkilerini mafya başı anlatıyor. Bobby Kennedy'yi de Ford'u da içeriyor öyle mi? Tabii çok. Bobby Kennedy ile Jimmy Hoffa böyle bir akşam yemeğini bir araya geliyorlar. Bobby Kennedy ondan hiç haz etmiyor, görüşmüyor. Ama yani politika, mafya, şirketler yani bunlar ayrılmaz bütünler. Bir şekilde işin içine para olduğu zaman göbeklerinden şu ya da bu şekilde bağlanıyorlar. İstemsiz ya da istekli, gönüllü. Bir başka kitap daha var. Onu da yani İngilizce bu iki kitap. O yüzden yani Türkçe isimlerini bilmiyorum ama birincisi Bringing Down the Mob. Onu internetten bulabilirler. Yani mafyayı indirmek. Yani. İkinci kitapta The Arsenal of Democracy diye bir kitap. Tabi burada Roosevelt dönemi. Arsenal of Democracy'de de yani demokrasinin kalesi diyebiliriz belki. Ya da aslında şey cephanesi. Cephanesi diyelim. Burada savaşta olan bir Amerika'yı silahlandırmanın hikayesini anlatıyorlar ve mafya ve şirket ilişkileriyle. Bu da çok enteresan bir kitaptır. FDR Detroit ve An Epic Quest to Arm an America at War diye bir kitap bu. FDR dedi Franklin Delano Roosevelt. İşte Detroit anlatıyor. Detroit'teki sanayileşmeyi anlatıyor. Büyük depresyonu anlatıyor. Depresyondan Ford'un nasıl yükselerek çıktığını falan filan ve bu sırada da Ford'un mafya ilişkilerini, kendi bir sağ kolu var. Bu sağ kolu aslında eski bir asker. Onun yanına alıyor. Yetiştiriyor. Kendi oğluyla aynı yaşta ve bu adam Ford'un bütün karanlık işlerini yürütüyor ve Ringwood Mava olayında da orada mafyanın işlettiği kamyon şirketlerini kullanarak Ford Motors yüklüyor şeyleri. Bu toxic sludge deniyor. Böyle sludge, çamurumsu, bulaşık böyle bir malzeme. Bunları yüklüyor ve götürüyorlar. Şimdi Ringwood Eyalet Park'ın çok yakınlarında şeyler var. Zehirli çamurdan bahsediyoruz. Tabii tabii. Zamanında balçık. Balçık. Zamanında kullanılmış ama sonradan boşaltılmış demir madenleri var. Oralar zaten toksik bölgeler. Bir de onun üzerine gidiyorlar, bunları oraya yığıyor ama resmen yığıyorlar. Yani öyle böyle değil. Ve eyalet, o dönemlerde eyalet ormanına girdiğiniz zaman her tarafta bu metalik mavi boyalar var. Taşların üzerinde. Dağlar gibi yığılıyor değil mi? Tepeler oluyor. Tepeler yani. Oluşuyor ve 2005'te bir gazete, yerel bir gazete. Yani burada gerçekten gerçek gazeteciliğin önemi ön plana çıkıyor bence. Benim için çok heyecanlı bir şeydi. Ben bunu bulduğum zaman The Record diye bir New Jersey yerel gazetesi. Interaktif bir site yapıyor. Site şu anda yok. Ben hatta Chief Perry'e yazdım buraya gelmeden önce. O da sizin gibi e-maillerini çok sık kontrol etmiyor. Bana herhalde iki hafta sonra falan döner. Etrafa duyurma şimdi. Şey olsun, ben buradan şikayet edeyim de. The Record interaktif bir şey. The Bergen Record ya da The Record diye geçiyor. Kayıt diyelim buna. Gerçekten müthiş bir yerel gazete. Süper bir araştırmacı gazetecilik örneği yaparak interaktif bir site oluşturuyor. Bu sitenin içerisine ben kitabı yazarken oradan çok faydalandım. Keşke dinleyicilerimize de linkine verebilseydim ama link çalışmıyor. Ben onu sormak için Chief Perry'yi açtım. Acaba yok galiba bu kitaplaşmış. Ama YouTube'da videoları hala bulabiliyorsunuz. Ben videoları müsait bir zamanda Twitter'dan paylaşacağım. Yani onları 7 dakikalık minik minik sekanslar ama hikaye, yani site müthişti. Zaten şey alıyor. Grantham Prize for Excellence, mükemmeliyet, Excellence in Reporting, raporlamada, gazetecilik, habercilikte mükemmeliyet ödülü alıyor. Aynı sene 2006'da alıyor, Poynter Enstitüsü'nün verdiği bir ödül bu. Bu yerel gazete yaptığı bu çalışma için. Aynı ödül, aynı sene $5,000'lık mansiyon da bizim meşhur Elizabeth Colbert'imize gidiyor. Hmm. Yani gerçekten o çok, çok başarılı bir iş yapıyorlar ve halkı bilgilendiriyorlar. Fakat ciddi tehditler aralıyorlar mafyadan. Çünkü mafya hala orada mevcut. Yani 2006'dan bahsediyoruz artık. Ben bu kitabı yazarken editörüm dedi ki, ya Bikem dedi, sen şimdi Ford Motors diyorsun dedi, mafya diyorsun dedi, şimdi burada birilerini itham ediyor gibi. Ben dedim ki, ben demiyorum. Yani bunun kayıtları var. Evet. Dolayısıyla biz bu kitapları araştırdık ve kitaplardan da zaten oraya şeyler verdik. Dipnotlar verdik. Aynen. Şimdi ne oluyor? Günün sonu, bu arada ciddi rüşvetler dönüyor tabii. Mafya gidiyor oraya, bu şeyi toksik atığı bırakıyor. Ama aynı zamanda eyaletteki yetkilileri de ciddi rüşvetler dönüyor. Bu sayede girebiliyor oraya. Yani Ringwood bölgesi, bölge temsilcileri buna göz yummuş oluyorlar. Dolayısıyla iş mahkemeye gidince ortalık karışıyor. Çünkü bir tek Ford veremiyorsunuz mahkemeye. İşin içerisinde Ringwood bölge yetkilileri de var. Evet. Dolayısıyla bir miktarında büyük bir yolsuzluk ve çürüme var yani. Evet. Yani yerel yönetim ve şirket birlikte bir bölgeyi zehirliyor ortak çalışmayla ve halk bunun sonucu ölüyor. Yani öyle sadece hasta olmuyor, çok ciddi ölüm vakaları var. İnanılmaz böyle şey, şark çıbanı gibi korkunç deri kanserleri falan oluyor. Sadece devleti denen şey bu işte. Yani. Aynen. Ve olay karmaşıklaştıkça dava uzuyor. Sonunda çok ama şimdi öyle enteresan bir şey ki, şimdi siz yerel yetkililer cebinden ödemeyecekler bu cezayı. Ne olacak? Halk vergileriyle ödeyecek. Ama Ramapo, Chief Perry'nin şef, Dwayne Perry'nin reis olduğu dönemde gerçekten hala da öyleler Vincent Vaughn'la beraber, ama o dönemde çok ciddi bir hukuk yasal mücadele başlıyor. Evet. Doğa Koruma Ajansı 21 milyon dolarlık bir anlaşmaya varıyor. Şimdi 32.6 milyon dolarlık bir anlaşmaya varıyor ilk önce. Şimdi bu 21 milyon doları verdik, o yeni haber. 32.6 milyon dolarlık anlaşma sonucunda Ford burayı temizleyecek. Ama bölge sıyrılıyor bir şekilde. Olay Ford'a paslanıyor. Evet. Çünkü tamam, bölge, biz o cezaları bir şekilde halledeceğiz. Kendi aramızda işte görevden ihraç vesaire şeklinde yapacağız, ama Ford'un burayı temizlemesi gerektiğini hükmediliyor. Ama çok uzun sürüyor bu dava. Şimdi detaylara girmeyelim. Sonra Ford gene yerel yetkililere gidiyor. Diyor ki, ben size diyor bir geri dönüşüm merkezi yapayım diyor. Ya da yerel yetkililer böyle bir ihtiyaçları olduğunu talep ediyorlar. Artık ne olduysa Ford 27.2 milyon dolarlık bir geri dönüşüm merkezi açıyor Ringwood'a ve dolayısıyla onun temizlemek için ödemesi gereken, yani bu boyayı temizlemek için ödemesi gereken para 5.4 milyon dolara düşüveriyor. Şimdi biz biliyoruz bu belediye ihalelerinde neler olabiliyor, oluyor demeyelim, ama bu yerel yönetim ihalelerinde siz 3 verirsiniz, 5'e olur, 5 falan, o karışık o işler. Orada da transparan değil hiçbir şey. Fakat Ramapolar diyor ki, ya yok, bu iş böyle olmaz. Biz bir kere bu geri dönüşüm merkezini istemedik. Gerçekten ihtiyacımız olup olmadığı bize de sorulmadı. Yani bizim burada asıl ihtiyacımız olan bu kirli şeyin temizlenmesi. Dava sürüyor. 2 hafta önce bu 21 milyon dolarlık yeni anlaşmaya varılıyor. Ford Motor'la Ringwood halkı arasında. Yani sadece Ramapo'lar yok burada. Çünkü oradaki yaşayan insanlar da var. Mava civarında yaşayan insanlar da var. Yarım yüzyıldan fazla süren bir kirlenme ve temizlik mücadelesi. Fakat şöyle bir şey var. Bu da kılçıksız değil tabiri caizse. Temizleme şöyle olacak. Bu Ford diyor ki, artık çok vakit geçti, bu nasıl temizlenir falan filan, başını ellerinin arasına alıyor. Buradaki 166 bin ton toprak, yani yaklaşık 200 küsür hektar bir alan, ama asıl toprak hacmi 166 bin ton zehirli toprağın üzeri kapatılacak. Bu toprak buradan ayrıştırılmayacak. Buradaki zehirli madde buradan alınıp götürülmeyecek. Toprağın üzeri kapatılacak. Ramapolar ayağa kalkıyor. Siz ne yapıyorsunuz? Evet, diyor. Siz bizi zehirlemeye devam ediyorsunuz. Bu toprak toprak organik bir madde. Yarın öbür gün bu zehri özümseyecek. Bizim içme sularımıza zaten karışmış bir vaziyette. Daha da derine inecek. Siz bunu burada bırakamazsınız. Dolayısıyla yasal mücadele devam ediyor. Yani şimdilik böyle bir ara anlaşma var, ama ne olacak izleyeceğiz. Buradan da arkadaşlara duyururuz. Evet, takip edeyim. Hakikaten Gerçekten tebriklerimi sunarım. Çok yakın bir takip. Tam böyle olmuyor. Açık Radyo her yerde. Açık Radyo her yerde. Dur bakalım. Şef Perry de geri dönsün bir e-maillerine. Ondan da son durumu alırız. Ama dediğim gibi biz gittik. Yani park müthiş bir yer. Yani girdiğiniz zaman bu tarz hiçbir şeyden haberiniz yoksa Belgrad Ormanları'nda yürüyüşe çıkıyorsunuz. İşte Aydos gibi eski böyle halinde, içinde Belgrad eski halinde. Evet, Aydos'un da eski halinde. Neyse biz o haliyle hatırlayalım. Yani ben öyle mutlu oluyorum en azından. Aydos'un içerisinde çok güzel bir göl vardır. Burada da böyle müthiş bir göl. Tepeye çıkıyorsunuz. İçinde işte ördekler yüzüyor falan. Harika. Yani şehirden kopuyorsunuz. Yarım saat 45 dakika sonra Manhattan'ın içerisindesiniz. O koskoca megapolis, her taraftan kornaları, insan sesleri ve birden böyle idilik bir şeydesiniz. Müthiş bir çevredesiniz. Fakat zehirli. Dokunduğunuz her şey zehirli. Her şey sizi potansiyel olarak öldürebilir. Ve bu insanlar buraya mahkumlar. Yani bu mahkumlar kendi toprakları. Kendi yerleri yani. Bu zehre mahkumlar. Yani mahkum oldukları şey büyük bir şirketin onları hiçe sayarak orayı kirletmesi. Yani düşük maliyet sonucu yaptığı muhteşem arabalar. Sonra Mava şeysi Ford Motors'un o işte ikinci artık ekonomik krizde orası kapanıyor. Orası da şu anda atık atıl bir durumda duruyor. Yani o istihdam illüzyonu da ortadan kalkıyor. Evet. Mevcut durum bu. Vallahi çok teşekkür ederim. Yani iç karartıcı olmakla beraber büyük bir mücadelenin çok büyük de, bir mücadele. Chief Berry aynı zamanda tek yolda bu zaten. Standing Rock'ın da büyük destekçilerindendi kendileri. Ve o dönemde zaten çok dışarıya dönük ve vokaldiler. Yani bayağı seslerini duyurdular. Işte. Benim de aslında buradaki hikayeden biraz Standing Rock sayesinde haberim oldu. Ama iyi ki oldu. Demek iyi ki Standing Rock gibi direnişler oluyor ki biz bu diğer mücadeleleri, üstü kapatılan, daha yerelde kalan, sesini duyurmaya çalışan mücadeleleri kıtalar ötesinden ulaşabiliyoruz. O yüzden iyi ki olmuş Standing Rock. Evet, belki buradan şeye de bağlayabiliriz. Yarın bütün dünyada muazzam bir direniş var. Evet. Yani tarihin gördüğü en büyük iklim grevi hareketi olacak ve çok çok yüksek sayıda olması bekleniyor. Aynı zamanda da mesela bir yani son rakam elimizde 118 ülkede Antarktika kıtasında bile Güney Kutbu'nda bile 3 ayrı eylemden bahsediliyor. 1594 ve devam ediyor. And counting dedikleri yani hı hı. Devamı da geliyor daha da artabilir. Yani 1600'e yakın Türkiye'de de sayabildiğimiz kadarıyla 26 iklim grevi var. Aynı bu işte senin sözünü ettiğin yerlilerin direnişi gibi. Avustralya'nın 60 Minute televizyon programı evet. Bir şey yapmış, çok hoş bir video çıkartmış. Greta Thunberg gibi iklim direnişçileri ve adı da çok güzel yani şey iklim devrimcileri diyor. Evet. Ama tabii yani bu devrimin öğrenci de... çocuklar. Evet. Pardon bir şey söyleyeceğim. bir böyle son derece ilginç bir çocukla adı Levi soyadını unuttum şimdi esmer yani beyaz değil ama mavi gözlü bir melez ismi de Levi yani Yahudi üçü birden bir karışım evet, müthiş evet. Bir şey çocuk 11 yaşında ve şey sigara izmaritlerini topluyor kıyılardan o plastik zehirlenmesi olmasın diye ona toprak ana ölürse hepimiz ölürüz diyor. Onun için siz büyükler mahvettiniz direneceğiz diyor 11 yaşında. Evet. Muhabir de soruyor programı yapandan biraz dramatik oldu ama diyor. Evet dramatik diyor çocuk. Ama gerçek bu. Kesinlikle. Ama biz büyüklerin de çocukların bu muhteşem hareketini gerçekten elimizden geldiği kadar bilinçli tüketiciler olarak yani kimin neyini alıyoruz ve sahip olmaya çalıştığımız nesneleri yapanlar, üretenler ne kadar temiz bunları çok iyi araştırmamız lazım. Evet işte bu işe yaramaya çalışıyoruz senin gibi muhabirlerimiz. Sayesinde değil. Umarız. Evet bir şey çorbada azıcık bir tuzumuz oluyordur. Olurdur. Evet. Peki çok teşekkür ben ederim. Ben teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Standing Rock. Dikilen Kaya. Bikem Ekberzade. Petrol, açgözlülük ve Lakotaların adalet mücadelesi. Açık Gazete. Come all you big strong men, Uncle Sam needs your help again. Got himself in a terrible jam, way down yonder in Vietnam. Now put down your book, pick up your gun, we're gonna have a whole lot of fun. And it's one, two, three, what are we fighting for? Don't ask me, I don't give a damn. Next up is Vietnam. And it's five, six, seven, open up the pearl gate. There ain't no time to wonder why. Whoopee, we're all gonna die. Come on, generals, you better move fast. Your big chance has come at last. Gotta go out and kill them Reds. Only good commie is the one who's dead. We know peace can only be won when we blow them all to kingdom come. And it's one, two, three, what are we fighting for? Don't ask me, don't give a damn. Next stop is Vietnam. And it's five, six, seven, open up the pearly gate. There ain't no time to wonder why. Whoopee, we're all gonna die. Come on, Wall Street, don't be slow. This war here has all the gold. Lots of good money to be made. Selling the army the tools of the trade. Only hope when they drop the bomb, they drop it on the Viet Cong. And it's one, two, three, what are we fighting for? Don't ask me, you don't give a damn. Next stop is Vietnam. And it's five, six, seven, open up the pearly gate. There ain't no time to wonder why. Whoopee, we're all gonna die. Come on, mothers throughout the land, send your boys to Vietnam. Come on, pops, don't hesitate, pack them off before it's too late. Be the first parents on your block to bring your boy home in a box. And it's one, two, three, what are we fighting for? Don't ask me, you don't give a damn. Next stop is Vietnam. And it's five, six, seven, open up the pearly gate. Ain't no time to wonder why. Whoopee, we're all gonna die. Ain't no time to wonder why. Whoopee, we're all gonna die. Pete Seeger'dan bir şarkı daha, gene cover dedik biz, yani başka arkadaşlardan, başka müzisyenlerden yapılmış bir şarkının Pete Seeger tarafından söylenmiş hali. I feel like I'm fixing to die, rag. Yani ben ölümü hazırlıyormuşum gibi hissediyorum kendimi diyor. Yani bütün bu büyük güçlü insanlar, Sam amca, yardımınıza tekrar ihtiyaç var. Çok sıkışmış durumda orada Vietnam diye aşağılarda bir yerde. O zaman kitaplarınızı filan bırakın, bir tüfeği elinize alın. Çok eğleneceğiz oraya. 1, 2, 3 ve işte bunun için savaşıyoruz. Sorma, umurumda bile değil. Bundan sonraki durak Vietnam diyor. Ondan sonra 5, 6, 7 inci kapıyı açın ve biz hepimiz öleceğiz hep beraber, ne güzel diyor. Wall Street maliyecilere de söyleniyor, bankalara filan, yavaşlamayın, bu adam niye gidecek diye sormayın. Bol para var burada yapılacak, orduya da bol bol silahları da verebilecek paramız da var. Onları da Vietcong'un üstüne atacağız diye devam eden bir şarkı. Demin çaldığımız şarkıda da, asker kaçağı şarkısında da böyle şey diyor. Ordu, düşman yaklaşırsa benim alerjim var. Hapşırmaya başlarım. 18 yaşındayım. O yüzden beni boş verin. Siz gidin. Ben okula gideceğim. Öyle şey yapacak halim yok, savaşacak halim yok diyen bir şarkıydı. Bu Country Joe McDonald'ın bestesiydi. Deminki Phil Oaks'un savaş karşıtı meşhur şarkıları da Pete Seeger'dan dinlemeye devam ettik. Evet, Açık Radyo burası. Onun Açık Gazetesi onun. Ve devam ediyoruz. Şimdi Yüksek Seçim Kurulu'nun gerekçeli kararına muazzam tepkiler geldi. Ama her şey sallantıda, bunu söyledik. Ağır bir cezasızlık ve şey durumu var. Hukuksuzluk. Evet efendim. Bayağı bir balçağa saplanmışlık gibi bir durum var. Ve Adalet ve Kalkınma Partisi Yüksek Seçim Kurulu da Anayasa Mahkemesi'ni de teslim aldı diyen de Avukat Turgut Kazan. Anayasa Mahkemesi'ni sert bir şekilde eleştiriyordu. Çünkü Osman Kavala'nın bireysel başvurusunu reddetmişti. 2017 aralığında tutukluluğuna dair hak ihlali olduğu gerekçesiyle Anayasa Mahkemesi'ne başvurmuştu. Mahkeme Kavala'nın tutuklama tedbirinin hukuki olmaması, soruşturma dosyasına erişiminin kısıtlanması ve tutukluluk incelemelerinin hakim veya mahkeme önüne çıkarılmaksızın yapılması nedenleriyle kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edildiği iddialarını nihayet uzun süre sonra görüştü ve raportör hak ihlali vardır demesine rağmen Kavala'nın bireysel başvurusunda ihlal olmadığına karar verdi. Tutukluk hali insan haklarını ihlal etmiyor dedi. Bu da tarihe geçecek bir ifade değil mi? Bu tutukluluk hali insan haklarını ihlal etmiyor bütün bunlara rağmen. Yani tutukluk incelemeleri hakim mahkeme önüne çıkarılmaksızın yaptı. Yapıldı ve bu da kişi hürriyetini, güvenliğini ihlal ediyor. Güvenlik hakkını denmesine rağmen etmedi diyor. Raportör etti demesine rağmen orada da büyük bir çelişki var raportörle. O kendisi de tabii elbette bir hukukçu, yargıç olan raportörün. Ve sonuç olarak Avukat Turgut Kazan da Anayasa Mahkemesi'nin Kavala hakkındaki red kararıyla bir kez daha bir hukuk kurumu gibi hareket etmediğini açığa çıkardığına vurgu yapıyor. Yani Anayasa Mahkemesi'nden bir iki kişi, Yüksek Seçim Kurulu'ndan da birkaç kişi tutuklu demiş. Onlarca yıllık hapis cezası ile yargılanıyorlar. Bu da AKP'nin hem Anayasa Mahkemesi'ni hem de Yüksek Seçim Kurulu'nu teslim aldığı anlamına geliyor. Bunu herkes görmeli demiş. Önemli. Sözleri bana göre önemli. Türkiye'nin yeniden bir hukuk devletine dönüşmesi için mücadele edeceğiz diyor. Bunları Biyanet'ten alıyorum. Samsun'da liderlerle fotoğraf çektirmekle olmuyor. Hukuk, yargı için mücadeleyi sürdüreceğiz demiş. Aynı şekilde bu Anadolu Kültür Yönetim Kurulu Başkanı Kavala'nın başvurusunu reddetmesi üzerine de Uluslararası Af Örgütü tepki gösterdi. Ve Milena Büyüm, Türkiye kampanyacısı, Anayasa Mahkemesi'nin Kavala başvurusunu reddetmesine şöyle diyor. Bugün Türkiye'nin en yüksek mahkemesi tarafından verilen ve izahı mümkün olmayan karar adaletsizliğin açtığı yaralara tuz basıyor diyor. Açıklaması da şöyle. Osman Kavala'nın hakları ihlal edilmektedir. Kavala değil 600 gün bir gün bile cezaevinde geçirmemeliydi. Kendisine yöneltilen suçlamalar düşürülmeli ve Kavala derhal serbest bırakılmalıdır diyor. Osman Kavala'ya yönelik saçma iddialar adeta tarihi yeniden yazmayı ve Türkiye'de sivil toplumun önde gelen isimlerini susturmayı amaçlıyor diye yapmış açıklamayı. Dün 3 Mayıs'ta Dünya Basın Özgürlüğü gününde tutuklu gazeteciler Ahmet Altan'la Nazlı Ilıcağ'ın başvurularını da reddetmişti. Son verdiği kararla cezaevine hiç gönderilmemesi gereken birinin tutukluk süresini uzatmış oldu. Ve şöyle bitiyor. Şimdi tüm gözler Osman Kavala'nın dosyasını incelemekte olan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne çevrildi. AHİM'e. AHİM bu adaletsizliğe derhal son vermelidir diyor Uluslararası Af Örgütü. Bu iki karar bugün ikisi birden çok ilginç. Yani hem Yüksek Seçim Kurulu hem de Anayasa Mahkemesi, Türkiye'nin en yüksek hukuk kuruluşlarından ikisinden bahsediyoruz. İkisinin birden tamamen hukukun dışına düştüğünü gösteren durumlar var ve iddialar var. Hukuk mücadelesi devam edecek. Hukuka dönülecek herhalde. Hukuk evet. Guguk. Hukuk meselesine devam edersek, Eskişehir 1. Ağır Ceza Mahkemesi tutuklu bulunan barış bildirisi imzacısı Füsun Üstel'in açık cezaevine geçmesine ilişkin Eskişehir 1. İnfaz Hakimliği tarafından verilen kararı bozdu. Yani İnfaz Hakimliği 21 Mayıs'ta açıkladığı gerekçeli kararında Yargıtay'ın 1. Ceza Dairesi'nin kararlarına atıf yaparak terör örgütü propagandası yapmaktan ceza alanların hakkında açık ceza infaz kurumuna ayrılma ve denetimli serbestlik hükümleri uygulanırken örgüt mensubu gibi değerlendirilemeyeceği yönünde hüküm kurmuştu ama bunu da beğenmemişler. Savcı itiraz etmiş. Böylece bozulmuş kararda. Yani Füsun Üstel açık cezaevine geçemiyor. Ne diyeceğimi pek nereden okumuşsunuz bilemedim. Efendim? Bunu da Biyanet'ten. Yani Üstel açık cezaevine ne zaman başvurabilecek? Yani 6. maddenin 1. fıkrası C maddesine göre terör suçlarından hüküm giymiş kişilerin toplam cezalarının 1/3'ünün kapalı cezaevinde geçirmesi gerekiyor. Ama aynı yönetmelikte hükümlülüklerin gerekli yasal koşulları taşımaları halinde açık ceza infaz kurumlarına ayrılmak için başvuru dilekçesi verebilecekleri ve vermeleri durumunun değerlendirilmesi sonucunda talep karara bağlanacağı belirtiliyor. Şimdi Eskişehir Mahkemesi de bu doğrultuda vermiş. Füsun Üstel yaklaşık 3,5 ay kapalı cezaevinde kaldıktan sonra açık cezaevine başvurma hakkına sahip olabiliyor. Yani istinaf onamıştı. Ardından infazın durdurulması için Üstel'in avukatları itiraz etmişlerdi 32. ağır cezaya. İnfazın cezasına, infazına başlandı yalnız. 8 Mayıs'ta onanan 1 yıl 3 aylık hapis cezasının infazı için Eskişehir Kadın Kapalı Cezaevine teslim olmuştu. Orada da çok fazla sayıda insanın kaldığı için birlikte yani tek başına kalma imkanı yoktu. Evet. Yatma bile, yerde yatmak zorunda kalıyorlardı. Kimden bahsediyorduk onu da söyleyelim hemen. Füsun Üstel. Füsun Üstel. Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevinde tutuklu bulunan feminist gazeteci Ayşe Düzkan'ın da açık cezaevine geçmesi yönünde yaptığı başvuruya yapılan red kararı kaldırılmış. Avukat Aynur Şengül de bu bir açıklama yapmış. Şunu demiş: Ayşe Düzkan'ın Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevinden açık cezaevine gönderilmesi için yaptığımız başvurular cezaevi idaresi red kararı veriyordu. Biz de bu kararı Bakırköy İnfaz Hakimliği'ne taşıdık. Mahkeme itirazımızı kabul etti denilmiş. 29 Ocak 2019'da Bakırköy Kadın Cezaevine konulmuştu. 1 yıl 6 aylık hapis cezasının onanmasının ardından gazeteci Düzkan, yasa gereği cezaevindeki 45 günlük süreyi tamamlayan Düzkan'ın cezası 16 Mart'ta 1 yılın altına düşmüştü. Bu nedenle yasaya uygun olarak açık cezaevine geçmek için başvuru yapmıştı. Ama biraz önce bahsedildiği gibi kabul edilmiyordu. Şimdi edilmiş. Evet, şimdi edilmiş. Peki neden bahsediyorsun? Şimdi son 3 haberden şöyle, yani bir tanesi ülkenin önde gelen iş insanlarından, aynı zamanda hak savunucularından birisinin, evet, 600 günden beri hukuksuz olarak tutuklu olması durumu, hatta tek başına bir yerde tutulmasından filan bahsediyoruz. Ve en yüksek mahkeme kararı tutukluluğunun devamına bütün hukuk dışılığına rağmen kabul etti. İkinci bahsettiğimiz kişi bir akademisyen, tanınmış bir akademisyen ve bir ifadesinden dolayı terör örgütü propagandası yapmakla suçlanıyor ve açık cezaevine de geçemiyor. Böyle bir çelişkili karar. Üçüncüsü bir gazeteci Ayşe Düzkan. O da hem de feminist olarak da biliniyor. Onun açık cezaevine geçip geçmemesi için haftalardır yapılan, aylardır hatta tartışmalardan sonra cezaevine geçmesi yönünde başvuruya red kararı verilmişken kaldırılıyor filan. Yani böyle bir hak savunucularının, akademisyenlerin ve gazetecilerin sürekli olarak tutuklukları, hapis yatırılmalarıyla ilgili kararlardan bahsediyoruz. Bir de gazetecilere yönelik şiddet eylemlerinin çok arttığı durum var. Evet, Biyanet'ten devam ediyoruz. Evet, yani Reporter Sans Frontier, RSF temsilcisi, yani sınır tanımayan gazeteciler temsilcisi Erol Enderoğlu da son zamanlarda artış gösterdiğini söylemiş. bu gazetecilere ağır saldırılarda bulunuyor. Sokak ortasında, evlerinin önünde vesaire. Kanlı fotoğrafları var, sargılı. Bunların Biyanet'e yapılan değerlendirmede de diyor, bulaşıcı bir hastalık artık diyor. Ve yetkilileri önlem almaya çağırmış Önderoğlu. Son bir hafta içinde Türkiye'de 3 gazeteci fiziksel saldırıya uğruyor. İkisi yerel. Antalya'da İdris Özyol ve Ergin Çevik, Ankara'da da Yavuz Selim Demirağ, Yeni Çağ Gazetesi yazarı, saldırıya uğrayıp yaralanıyor. Saldırganlarsa kaçıyor olay yerinden. Böyle bir durum var. Yani Demirağ'a yapılan saldırganlar olaydan bir gün sonra yakalanıyorlar. Kanlı, gözü evet, patlamış, gömleği kan içinde kalmış fotoğrafıyla görüyoruz. Bir şey ilginç değil mi? Bir gün sonra da, yani bir gün sonra yakalanmışlar fakat trafikte tartıştık, biz onun için kavga ettik demişler. O zaman serbest bırakılmışlar. İlginç değil yani mi? İyi, tamam o zaman. Yani trafikte tamam, böyle bir tartışma olduğu zaman dövebiliyorsun. Evet, gözünü çıkarabilirsin istersen. Çevik'e yapılan saldırı belediyenin kamusal alanı özel bir şirkete peşkeş çekmesini yazmış. Onunla bağlantılıymış. Özyol'a yapılan saldırı ise, İdris Özyol, Antalya'daki yerel gazeteci, Milliyetçi Hareket Partisi ilçe başkanının gazetecileri tehdit etmesiyle bağlantılıymış. Aynı zamanda saldırganlardan birisi de ilçe başkanının şoförüymüş. 7 saldırı olmuş son 5 ay içinde. Yani ayda birden fazla gazetecilere saldırı oluyor. 6'sı yerel gazetelerin habercilerini hedef alıyor. Son dönemde gazetecilere karşı artış gösteren saldırıları da, bir cezasızlık durumunu da işte Erol Önderoğlu Biyanet'e bu şekilde değerlendirilmiş. Geçmiş olsun demeyi bile esirgememeleri diyor. Yani Türkiye'nin insan hakları savunucularının ve gazetecilerinin korunmasına dair taahhütlerinin bir parçası olarak yetkililerden sorumluların yargı önüne getirilmelerinin özellikle dillendirilmesini bekliyoruz diyor. Çünkü yani işte trafikte tartıştık deyip yakalandığı zaman serbest bırakılabiliyor. Kan o kadar kolay için mı? Evet, o kadar kolay. Birisi gözüne yapılmış sargı, başı sarılı olarak hapishane hastanedeki fotoğrafları da var. Birinin burnunu ya yapıştı. Yani akıl almaz bir durum var ve yakalanmıyorlar. Yakalanması talep de edilmiyor. Geçmiş olsun da denmiyor. Yargının da açık sorumluluğunu olduğunu da söylemiş Önderoğlu. Yani Yeni Çağ Gazetesi yazarı Demirağ'a saldıran zanlılar yakalandı, teşhis edildi ama yalan beyan verdikleri halde ellerini kollarını sallayarak serbest kaldıklarını hatırlatmış. Trafikte tartıştık diye. Yani bu cezasızlık düpedüz yeni saldırılara kapı aralamaktır diyor. Yargının da açık sorumluluğu vardır diyor yani. Bu kararlara sırtını dayayan potansiyel saldırganlar, yolsuzlukla ilgili yazan ve yetkilileri eleştiren yerel habercilerle hesaplarını görmek bakımından daha hedefli davranabiliyorlar. Bulaşıcı bir hastalık oldu ve hareketsiz, pasif kalan veya kutuplaştırıcı söylemlere kendini adayan siyasetçiler kadar bu olağan prosedürleri uygulayan yargı camiasında açık sorumluluğu vardır diyor. Türkiye'nin de basın özgürlüğü olmayan ülkeler arasında olduğunu da hatırlatmış. 180 ülke arasında 157. sırada, yani utanılacak bir durumda olduğunu, evet, söylemiş Türkiye'nin. Cezasızlığın endeksin oluşumuna yardımcı parametrelerden de biri olduğunu söylemiş. Uluslararası platformda gazetecilere karşı suçlar söz konusuyken harekete geçen, soruşturma ve kovuşturma yürüten ama kovuşturmayı nadiren sonuçlandıran suçların arkasındaki azmettiricileri ise hiç dokunmayan bir ülke olarak ün yapmamalıdır Türkiye diyor. Gazetecilere hak verdiği değer yasal korumasıyla birlikte verilmelidir demiş. Tabii aynı konudan bir de gene Biyanet'te ilginç bir haber var. Anayasa Mahkemesi mahpuslara gazete ve dergi verilmemesini ifade özgürlüğünün ihlali olarak vermiş. İyi haber mi sayacağız bunu? Yani mahpuslara bazı gazete ve dergiler verilmiyormuş. Yani onu olamazsın. Uygun değil diyorlarmış. Bu keyfilik olduğuna, mahpusların suçlamalarına ve hapishaneye göre değiştiğine, bunun da ifade özgürlüğünün ihlali olduğuna hükmetmiş. Keyfiyeti engelleyecek bir mekanizma olmadığı da belirtiyor. Yani hukuk açısından feci bir durumda olduğunu açıkça görebiliyoruz ülkenin. Öte yandan bir hukuksuzluk meselesi de şeyde ortaya çıkmış. Ankara'da 9 kişinin öldüğü, 86 kişinin yaralandığı hızlı tren faciasının 5 gün öncesinde Devlet Demiryolları'na iç yazışmada teknik birimler tarafından uyarı gelmiş. Ne demek efendim bu? Kazadan 5 gün önce makasa dikkat edin demişler. Son dönemde manuel, yani elle makas operasyonları konusunda zafiyet olduğu kanaatine varılmıştır diyor. 5 Aralık 2018 tarihli imzalı iç yazışma belgesi. İşletme müdürü Mustafa Orman imzasını taşıyor. Bu da Diken.com'dan aldığımız bir haber. Yani tren teşkil görevlileri teminatıyla yaptırılan manevralar ve trenlerin gara gelişleri sırasında yaşanan hadiseler ekli listede sunulmuştur diyor. Devasa bir liste verilmiş hadiseler. Ve son dönemde arttı bunlar. Elle yapılan makas operasyonları konusunda zafiyet, yani bozukluk var, düzeltin diyorlar. Bu yazıdan 5 gün sonra makasçı Osman Yıldırım yeni hızlı treni hat 1 yolundan hat 2'ye yöneltecek makası hareket ettirmeyi unutmuş. Ankara tren garındaki de facia meydana gelmiş. Yani 9 ölü 86 yaralı var ve sorumlusu yok. TCDD'ye, Devlet Demiryolları'na hiçbir sorumluluk atfedilmiyor. Bu da bir hukuksuzluk ve cezasızlık olarak kabul edilebilir mi diye soralım. İstanbul Havalimanı'nda da Türk Hava Yolları uçağı direğe çarptı, bir haber vardı. İstanbul-Ankara seferini yapan Boeing 777-300 ER tipi yolcu uçağı eğrilip gitmiş şey ve çok ilginç. Yani sağ kanadı aydınlatma direğine çarpmış sabah 8 sularında. Kanatta hasar meydana gelmiş. Yolcular uçaktan indirilmiş. Yani yolcular direkten dönmüş aslında denebilir. Bu direğe çarpan sadece kanat değil. Yani ve bu sırada bilişim ve teknoloji yazarı Serdar Kuzuloğlu da uçaktaymış. Twitter hesabından fotoğraflarla paylaşmış. Uçağımız pist başı için taksi yaparken büyük bir gürültüyle sarsıldı. Sağ kanadımız pist kenarındaki bir kuleye çarpmış. Büyük hasar var. Hayatımda böyle bir şeye şahit olmadım. Uçak değiştiriyoruz diye yazmış. Bu noktada kulenin işi ne diye devam etmiş. Kule varsa bu kadar geniş uçak niye bu yoldan piste bağlanıyor? Karışık ve ciddi bir mesele ama terminal, yani İstanbul Havalimanı hatası mı yoksa pilotaj hatası mı bilemiyorum. Öğrenirsem paylaşacağım demiş. Yani facia bekleniyor mu diyeceğiz burada filan. Bayağı ciddi bir sorun da orada var. Edirne cezaevinde tutuklu bulunan HDP eski genel başkanı Selahattin Demirtaş'ı ziyaret eden Cumhuriyet Halk Partili milletvekili Sezgin Tanrıkulu da gazete Duvar'a verdiği bir mülakatta şunu söylemiş. Demirtaş'ın siyasetle bağı sıcak, siyasi partisi aracılığıyla görüşlerini iletiyor ve iletmeye de devam edecek. Türkiye'deki bütün siyasi olayları yakından izliyor demiş. Demirtaş'ı Edirne'de ziyaret etmiş. Yeri cezaevi olmamalı diyor. Geleceğe dair kimse endişe etmesin demiş Tanrıkulu. Demirtaş'ı gördüğümde ve görüşten çıktığımda duygulandım. Sonuçta 2,5 yıldır cezaevinde ve hukuk devre dışı bırakılarak bu yapıldı diyor. Bir başka hukukun devre dışı bırakılması. Bugün hukukun devre dışı bırakılmasıyla ilgili haberlerin çoğunlukta olduğu bir gün. Yani her gün öyle de bugün bu haberleri okuma ve konuşma fırsatımız oldu. Adil ve dürüst olmayan bir sürecin işlediği yargı kararıyla içeride tutuluyor. Yargılamasının tümü hukuka, bir, mevcut yasalara, iki, aykırı süreçlerle devam etti. Mahkumiyet kararı aldığı ve istinaf mahkemesinin onayladığı konuşmaları tamamen ifade ve düşünce ifadeleri kapsamında suç olmayan sözler. siyasal cezalandırma amaçlı yargı süreci işledi. Demirtaş'ın yeri hiçbir biçimde cezaevi olmamalıdır diyor. Yani çok ilginç de bir şey söylemiş Tarık Ulu. Selahattin Demirtaş ve Adalet Bakanı Abdülhamit Gül Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun, ikisi de demiş. Cezaevlerindeki milletvekillerini ziyaret için bakanlıktan izin alınması gerekiyor. Böyle şey olmaz demiş, eleştirmiş. Milletvekilleri izin almadan cezaevlerindekilerle görüşmelerinin mümkün olması gerekiyor milletvekillerinin. Eskiden böyle değildi. Şimdi bu görüşleri izne tabi tutuyorlar. Yıllardır milletvekili yapıyorum, milletvekilliği ve parlamentoda çok sayıda arkadaşım var. Cezaevine giren arkadaşlarımla görüşme izni verilmemesini hukukla ve Ankara Hukuk Fakültesinden aldığı eğitimle bağdaştırmadığımı Sayın Bakan'ın bilmesini isterim demiş. Bunu da söylüyor. Çok sayıda haber var. Bugün pek iklim meselesine girecek zamanımız kalmadı. Sadece grevleri ve dünya çapında yapılan eylemleri değerlendirme, birazcık söyleme fırsatı bulduk. Amazon çalışanları Amerika Birleşik Devletleri'nde ve başka yerlerinde dünyanın, Amazon'un sahibi, CEO'su, yöneticisi olan Jeff Bezos'a karşı iklim krizine hareket etmesi için bayağı ciddi bir talebe, yani çarşamba günü yapılan şeyde, dün yapılan hissedarlar toplantısında varmış. Fakat şeylerle konuşmamış Jeff Bezos. Çalışanların talepleriyle konuşmamış böyle bir şey. Bir de Avrupa seçimleri başlıyor. Avrupa Parlamento seçimleri ve çok sayıda yeşillerin büyük kilit parti olarak ortaya, kilit partiler olarak, hareket olarak ortaya çıkmaları ihtimali var. Sağın yükselişi de var. Aşırı sağ face grupları da tamamen nefret söylemi yaymaya başlamışlar. Çevre değişikliği diye bir şey yoktur, iklim değişikliği. İklim inkarcılarının tamamen hakimiyetine geçmiş. Çok tanıdık isimler var. Aşırı sağcı ve faşist diyebileceğimiz insanlar. 500'den fazla şüpheli grup Facebook sayfalarından Fransa'da, Almanya'da, İtalya'da, Britanya'da, Polonya'da ve İspanya'da faaliyet halindelermiş. Bundan haberin var mıydı senin? Yanapulos diye çok ünlü bir şey var. Onun kurduğu gruplar, Steve Bannon da işin içinde, Trump'ı seçim kampanyasında olan. Ve Steve Bannon'la Nigel Farage de konuşmuş, yani İngiltere'de Brexit'in başını çeken adam. Bayağı sağ görüşlü gruplar kuralım diye videolar yayınlanıyor. Gizli videolar da ortaya çıkıyor. Facebook fena halde şey altında. Bayağı eleştiri okları. Eleştirinin ötesinde artık, töhmet diyebileceğimiz eski deyimle. Çünkü nefreti yayıyorlar diye Avaz grubu ortaya çıkartmış. Bayağı derin bir ağ oldu Facebook üzerinden çalışan. Aşırı sağcı ve Avrupa Birliği karşıtı gruplar tarafından, ve yani şeyi de ortaya çıkartmış, 47 binden fazla insan hukukun etrafından dönerek küçük miktarlarda gizli paralarla beslemişler bu grupları. Felaket bir durum var. Çok önemli bir gelişme de şu var. Yanis Varoufakis'te Green New Deal denilen, yani Yeşil Yeni Düzen adlı bir kuruluşun, hareketin Avrupa'nın ilericilerini birleştirme potansiyelini ilk defa olduğunu söylemiş. Bir açıklama yapmış. Eski Yunanistan'ın eski Maliye Bakanı'ydı. Yeni bir hareket kurdu. Democracy in Europe Movement, DiEM25 adını taşıyor. Ve çok ilginç olacak. Yani radikal yeşil gündem, yeşil yeni düzen diye adlandırılan şey Amerika'da da var ya, aynı adla bu sefer de şeyde, Avrupa'da. Bu diyor çimentosu ve zamkı olacak diyor. Hem solcuları, hem yeşilleri, hem de liberalleri bir araya getirecek. Yepyeni bir hareket doğuyor ve bunun bütün yapılabilirliği var diyor. Guardian'da Matthew Taylor ve Arthur Nestle'ın imzalı çok çarpıcı kısa bir makale var. Bunu da aslında üzerinde konuşmamız gerekecek. Belki yarın da kısaca konuşma fırsatı buluruz. Yeni bir hareket bu. Çok önemli ve Avrupa parlamentosu seçimleri de bugün başlıyor. 3 gün sürecek. Hollanda'da başlıyor galiba. Son derece ilginç bir gelişme bu. Aynı şekilde Amerika Birleşik Devletleri'nin en tecrübeli gazetecilerinden, televizyoncu ve haberci Bill Moyers çoktan emekliye ayırdı kendini ama duramıyor gazetecilik yapmadan. Muazzam bir konuşma yapmış. İklim felaketini, iklim olağanüstü halini, acil durumunu tamamen 2. Dünya Savaşı'nda Amerika Birleşik Devletleri'nin ele aldığı gibi savaş karşıtlığını, Nazilere karşı hareketi almamız hem gerekli hem de mümkün diye çok ilginç bir yazısı da çıktı. Common Dreams'de gördük onu da. Ve hem Nation dergisi hem de Columbia gazetecilik dergisi, Columbia Journalism Review tarafından ortak bir konferansta Covering Climate Now, şu anda iklim meselesini gazeteciler nasıl ele almalı ve yolu nasıl açmalı konulu çok ilginç bir şey var. Onu da internet sitesine de en azından link olarak veririz. Dünyada hızlı bir ilginç gelişme de oluyor iklim meselesi konusunda. Bunları da ele almaya çalışacağız. Çok sayıda, yani yükselen bir hareket de var bütün kötülüklere rağmen. Onu da bir şekilde paylaşırız. Bu şekilde. Yeni bir haber var mı? Son bir ekleyecek bir notumuz. Şu anda yok gibi duruyor. Gün içerisindeki gelişmeleri göreceğiz ve tekrardan belirtelim. Yarınki iklim grevine Türkiye'den katılacak, yurt dışından da katılacak olan bizi duyan dinleyicilerimiz varsa, genç dinleyicilerimiz, ses kayıtlarını iklimin resmi @gmail.com adresine gönderebilirler. Biz de yarın sabah Açık Gazete programında bunları dinleyicilerimizle paylaşabiliriz. Evet, dünyanın çok sayıda yerinde ve Türkiye'nin de çok sayıda yerinde yarın yapılacak olan büyük bir iklim başkaldırı hareketi var diyelim. Çeşitli etkinlikler, okul kırma ve benzeri başka etkinliklerle bayağı dünyanın en büyük, şimdiye kadar rastlanmış tarihin en büyük yükselen iklim hareketine tanık oluyor olabiliriz. Hem siyasal açıdan hem de taban hareketi olarak çocuklara ve gençlere ulaşmış vaziyette bunun takibini yapmaya devam edeceğiz. Evet, bitirelim o zaman. Açık Gazete bugün bu şekilde bitiyor. Ben Deniz Ömer Madra, Can Tombil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birlikteydiniz. Emre Gümüşer de bize destek vermekteydi. Robert Ayar da öyle. Hepinize, bizi dinlediğiniz için teşekkür eder ve günaydın deriz. Günaydın. Günaydın. Açık Gazete.